ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องวิถีพุทธตอนที่6ลึกซึ้งเท่าใดในอริยสัจโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่6มีนาคม2547เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่28ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี ้ทุกคนที่เข้าใจดีแล้วว่าชีวิตคืออะไรในระยะที่ยังไม่ตายมีทั้งองค์ประกอบของมวลมิตรสหายมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีทั้งผู้นำพาอธิบายแนะนำทำความเข้าใจให้และมีทั้งผู้กระตุ้นที่จะให้เราเองตั้งใจภาคเพียรปฏิบัติสู่ดีขึ้นเรื่อยๆเราไม่น่าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นเสียผลเราควรจะต้องพยายามทำให้ตนเองนั้นได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้ในการเกิดมาเป็นคนการเกิดมาเป็นคนไม่มีอะไรสำคัญเท่าการศึกษาปฏิบัติตนเพื่อที่จะให้เป็นคนที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เข้าใจดีและตั้งใจให้แก่ตนเองก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์อันพึงได้ในการเกิดเป็นคนไปสู่ความประเสริฐและความประเสริฐนั้นพระพุทธเจ้าได้เป็นผู้ค้นพบการเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดได้แล้วมีทฤษฎีให้ปฏิบัติแล้วทุกคนตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติเอาความประเสริฐนั้นให้ได้ทุกคนเทอญ ย้อนไปพระกราฟสุดท้ายของหน้า47นะทีนี้คำว่าตัวตนตอนนี้เรากำลังอธิบายคำว่าตัวตนอยู่ตัวตนที่ชื่อว่าสักกายะกับอาสวะนั้นได้สรุปไปแล้วว่าตัวตนคำว่าอัตตานั้นเป็นก็เป็นคำกลางๆหมายถึงคำกลางๆเป็นคำว่านาวนะส่วนคำว่าสักกายะกับอาสวะนั้นมันเป็นพรพนาวนะมันไม่ใช่เป็นคำนาวมันไม่ใช่เป็นสามัญนามอัตตามันหมายถึงคำที่กำหนดเป็นสามัญนามเป็นทั่วๆไปเป็น generic name นะมันก็หมายถึงตัวตนทั่วๆไปส่วนสักกายะกับอาสวะนั้นต่างกันตรงที่มันเป็นพรพนาวพรพนาวหรือเป็น special nameเป็นวิสามัญนามเป็นวิสามัญนามทั้งคู่ซึ่งแตกต่างกับอัตตาตรงที่สักกายะหมายถึงตัวตนที่เป็นสภาวะของตนตัวตนใดก็ตัวตนนั้นอันผู้ปฏิบัติสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยภาวนามยปัญญาหรือวิปัสสนาญาณของตนตั้งแต่ขั้นต้นหรือขั้นหยาบไปจนถึงขั้นกลางส่วนขั้นปลายของสักกายะนั้นก็คืออาสวะนั่นเองเพราะงั้นตัวไอตัวตนที่เราจับได้แล้วเราก็จะตามมันได้ผู้มีญาณแล้วก็จะมีญาณตามต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามไอตัวโตญาณของเรามันตอนแรกๆนี่นะตามันยังไม่ญาณมันยังไม่สูงมันก็โตมันก็เห็นได้พอเล็กลงละเอียดไปละเอียดไปละเอียดไปถ้ายานมันไม่สูงขึ้นตามมันก็ยังจะไม่เห็นจนยานเราสูงขึ้นตามเราจึงจะเห็นจะรู้ส่วนที่เล็กละเอียดที่เหลือในขั้นปลายเพราะไอตัวขั้นปลายนั่นแหละคืออาสวะตัวตนที่เรียกว่าอาสวะ ซึ่งเป็นตัวตนที่เหลือขั้นสุดท้ายผู้กำจัดได้จนมีญาณตรัสรู้ความหมดสิ้นตัวตนขั้นปลายนี้คืออาสวัคคยญาณก็บรรลุที่สุดถึงขั้นอรหัตผลทีนี้ก็ควรรู้จักตัวตนของกิเลสในตนก็เจาะลงไปถึงกิเลสตอนนี้มารู้ตัวตนแล้วกิเลสมันก็จะอยู่ในตัวตนนั่นแหละเมื่อได้รู้จักความเป็นตัวหรือตนหรือตัวตนที่ภาษาบาลีว่าอัตตาบ้างสักกายะบ้างและอาสวะบ้างดังที่ได้อธิบายไปกันไปพอสมควรแล้วทีนี้เราก็มาเน้นกันลงไปถึงลักษณะอาการที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยสามัญในคนทั้งหลายก็พอจะรู้จักเจาะอาการเห็นแก่ตัวนะโดยสามัญนะโดย common sense มันก็คงมีละคนเราพอรู้เหมือนกันอาการเห็นแก่ตัวนี่นะรู้อาการเห็นแก่ตัวนี้กันอยู่ทั่วไปแล้วล่ะไม่มากก็น้อยแต่ที่อาตมาจะอธิบายต่อไปนี้ก็ตามประสาอาตมาอีกแหละหากจะรู้สึกว่ามันยากไปก็ยากไปอีกก็โปรดอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะอาตมาจะพยายามอธิบายให้ง่ายๆเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันเหตุแท้ที่ทำให้คนเห็นแก่ตัวอยู่ก็เพราะยังไม่รู้จักเจ้าตัวตนที่เป็นอัตตาหรือสักกายะและอาสวะนั่นเองยังบำเรอตัวตนหรือยังล้างอัตตาหรือสักกายะและอาสวะยังไม่หมดสิ้นเห็นแก่ตัวคือคนที่มีอาการมุ่งเฉพาะเพื่อตัวเองมุ่งเฉพาะเพื่อตัวเองคนแสดงกิริยาเห็นแก่ตัวออกมาทางกายกรรมก็มีให้เห็นกันอยู่เกลื่อนกล่อนแสดงออกทางวจีกรรมก็มีให้ได้ยินอยู่ดื่นดาดแสดงบทบาทอยู่แต่ในมโนกรรมก็มีอยู่หลากหลายมากมายครั้นได้แสดงออกแล้วเจ้าตัวรู้ตัวเองบ้างก็พอมีแต่ที่ไม่รู้ตัวนั่นแหละเยอะแยะเพราะมันยังเป็นกิเลสที่มุ่งเฉพาะเพื่อตัวเองนะคำว่ามุ่งเฉพาะเพื่อตัวเองนี่อาตมาใส่เครื่องหมายคำพูดกำกับไว้นะที่มุ่งเฉพาะตัวเองอยู่ในใจแท้ๆมันเป็นตัวบงการนะมันเป็นตัวบงการมันเป็นนั่นแหละมันก็มันมีกำลังของมันที่ทำงานอันนี้จริงๆนะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้คือพลังงานหรือเป็นสภาวะที่มันละเอียดมันเล็กมันน้อยมันแต่มันเป็นตัวนั้นจริงๆนะพวกเรามาปฏิบัติธรรมขนาดนี้เราคงจะรู้ว่าไอ้กิเลสมันมีตัวจริงนะมันเป็นนามธรรมจริงๆมันจะละเอียดระดับไหนเราไม่รู้เลยเอาอะไรวัดขนาดไหนมันจะละเอียดมันจะแน่นอนอาตมาว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยละเอียดกว่านาโนไอ้ที่บอกว่านาโนที่ทางด้านรูปธรรมที่วิทยาศาสตร์เขาทำให้ละเอียดลงไปได้แล้วนี่นะเอามาใช้งานเป็นพลังงานตอนนี้ก็เป็นฤทธิ์เป็นเดชตามที่เราได้ฟังมาขนาดปรมาณูมันก็ยังเล็กแล้วนิวเคลียร์ขนาดนั้นมันก็ยังมีฤทธิ์แรงขนาดนั้นในประทางรูปธรรมไอ้เจ้านี่มันต้องละเอียดเล็กกว่าไอ้นาโนหรือไอ้เล็กกว่าไอ้นิวเคลียร์หรือปรมาณูที่ว่านี่ไอ้นิวเคลียร์เขาว่าใจกลางของมันอีกทีนึงแต่ที่จริงมันก็นั่นแหละมันก็มีสภาวะอย่างนั้นนะเพราะมันก็เป็นอะไรอันนึงที่มันมีสภาพของมันเป็นเกาะกลุ่มของมันหรือว่ามันจับตัวที่มันทำฤทธิ์ทำแรงทำอะไรอยู่แน่อาตมาก็ไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรเรียกเขาเรียกว่ามันเป็นพลังงานนะมันเป็นตัวบงการหรือเป็นตัวการหลักเป็นตัวการหลักชนิดที่มีอิทธิพลมีอำนาจเหนือตัวเองเหนือเจ้าของเหนือใครก็แล้วแต่ไอ้นั้นมันมีที่เราไอ้ตัวที่ว่าตัวที่จะพาให้เห็นแก่ตัวเนี่ยมันมีที่เรามันก็จะต้องออกฤทธิ์ออกเดชหรือมีอิทธิพลอยู่เหนือตัวเราเพราะเรายังไม่รู้จักมันเลยมันทำหน้าที่ของมันอย่างเป็นเจ้าข้าเจ้าของเราเลยเคกหัวใช้ตลอดเวลาเลยซึ่งก็คือตัวเป็นซึ่งก็คือตนเป็นทาสมันหรือใครไม่ยอมรับว่าเราเองเป็นทาสกิเลสมาก่อนดีไหมเราเป็นทาสมันจริงๆมันเป็นเจ้านายโอ้โหมันเคกหัวเราใช้ตบบ้องหูเราใช้เลยโอ้โหต้องยอมมันทุกทีนะมันมีอิทธิพลมีอำนาจเหนือตัวเองซึ่งก็คือตนเป็นทาสมันหรือพวกนั้นตกอยู่ใต้อำนาจกิเลส เป็นธาตุกิเลสในโลกีจึงทำให้เกิดบทบาทลีลาของเจ้าความเห็นแก่ตัวเกิดบทบาทนี้ขึ้นมาก็เพราะไอ้เจ้าตัวนี้แหละเป็นตัวการใหญ่นะอารวาสวุ่นวายทำความร้ายกาจอยู่ในคนในสังคมจนทำให้คนเลวได้สุดๆเพราะมันนะและทำให้สังคมเดือดร้อนทุกข์ทรมานวายวอดบรรลัยจักกันอย่างที่เห็นอยู่เต็มสังคมก็เพราะมันแล้วมันจริงไม่จริงอ่ะเห็นไหมว่ามันตัวการตัวนี้นะโอ้โหสุดยอดอันธพาลสุดยอดผู้ก่อการร้ายสุดยอดเป็นต้นรากเลยนะเพราะถ้าทำลายตัวนี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่มีการปราบปรามได้เสร็จถ้าทำตัวจัดการตัวนี้ได้เด็ดขาดถูกตัวตนมันสิ้นไปนั่นแหละจัดการปราบผู้ก่อการร้ายจะปราบไอ้ตัวอิทธิพลเลวไอ้ตัวนี้ได้จริงๆนะความเห็นแก่ตัวยังมีบทบาทหรือยังมีฤทธิ์มีอำนาจแสดงอาการอยู่ก็เพราะเจ้าตัวยังไม่ได้เล่าเรียนเพื่อจะได้รู้จักตัวว่าเรียกเปิดสกายะหรืออัตตาหรืออาสวะนี่ของมันแม้จะเรียนก็ยังไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในเจ้าตัวตนอย่างถูกตัวมันได้ง่ายๆหรือถึงจะสามารถรู้จักเจ้าตัวนั้นๆในใจตนได้แล้วก็ยังไม่ใช่ว่าจะกำจัดนั่นคือปหานะมันลงไปให้หมดฤทธิ์หมดอำนาจหรือตายดับสนิทไปได้จนเป็นอนัตตาคือหมดตัวตนไปได้สะดวกได้คนจึงยังบำเรอตัวตนอยู่เสมอๆหรือพูดอีกทีชัดๆตรงๆก็คือยังบำเรอกิเลสต่างๆของตนให้ตัวของกิเลสมันอ้วนมันใหญ่มันหนาอยู่ไม่หยุดหย่อนนั่นเองตัวของกิเลสที่มันอ้วนมันใหญ่มันหนามันมากขึ้นอยู่เสมอนี่แหละคือลักษณะแท้ที่ชี้บ่งความเป็นปุถุชนเพราะกิเลสในตนมันไม่เที่ยงมันไม่เท่าเดิมแต่มันอ้วนหรือหนาขึ้นอยู่เสมอคำว่าอ้วนว่าใหญ่ว่าหนาว่ามากเนี่ยภาษาบาลีก็คือคำว่าปุถุดังนั้นผู้ที่กินเลสอ้วนขึ้นหนาขึ้นอยู่เสมอจึงชื่อว่าปุถุชนหากผู้ใดไม่รู้แจ้งตัวกิเลสของตนด้วยวิปัสสนาญาณแล้วลดกิเลสนั้นลงได้อย่างถูกตัวและปฏิบัติเป็นสัมมาคือถูกท่วนผู้นั้นก็เป็นปุถุชนที่ยังเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นไปตามกิเลสที่อ้วนที่หนาขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะสุขกิเลสก็อ้วนก็หนาทุกข์กิเลสก็อ้วนขึ้นหนาขึ้นเสมอมีวรรคแต่ว่ามันอยู่เฉยๆมันไม่สุขไม่ทุกข์กิเลสก็ไม่อ้วนมีพักยกตอนนั้นเท่านั้นเองแล้วมันมีบ่อยไหมล่ะไอ้พักยกไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยมันน้อยไปส่วนมากพยายามแสวงหาสุขแล้วไอ้สุขนี่แหละอ้วนเก่งอ่ะถ้าเราทุกข์เราก็ยังแหมแค้นพยาบาทโกรธเคืองร้อนประเดี๋ยวมันก็เศร้านิดหน่อยแต่ไอ้สุขนี่แหมอยากให้หมดอ้วนโดนต่ออ้วนต่ออ้วนต่อใช่ไหมสุขนี่แหละมันยิ่งทำให้กิเลสอ้วนดีฟังให้ดีนะสัจธรรมเพราะงั้นในโลกีเนี่ยมันจะเป็นเช่นนี้เขาไม่รู้จริงๆว่าเขาสุขไปหาลาภยศสรรเสริญโลกีจะสุขหาลาภมาก็เพื่อมาบำเรอโลกีจะสุขใช่ไหมเริ่มได้ลาภก็สุขแล้วยินดีแล้วแต่ยศมาก็ยินดีแล้วขันสรรเสริญก็ยินดีแล้วเอาไปหาการบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายหาทางสุขอีกบำเรออัตตาอ้าวสุขอีกโอ้โหมันจะสุขอะไรไม่ใหม่ขนาดนี้มันน่าจะเกินสุขเป็นใหม่แล้วสุขจังเลยคิดดูสิละคนเรามันจะไม่อ้วนขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้ไงเนี่ยพยายามฟังดีๆอาตมาอธิบายเป็นรูปธรรมให้ฟังชัดๆนะอาตมาไม่ได้โมเมนะอาตมาไม่ได้หลอกอะไรนะแต่เราไม่ศึกษาไม่ได้คิดเพราะการเป็นปุถุชนหรือการไปอยู่กับโลกีอยู่นั่นน่ะโอ้โหแล้วเมื่อไหร่อยากลดความอ้วน แต่ไม่ใส่ใจที่จะมาศึกษาภาคเพียรลดนะแค่ลดความอ้วนไขมันตัวลำคนยังแค่หยับยาเป็นรูปธรรมนี่ยังยากเลยและกิเลสมันจะไปง่ายที่ไหนใช่ไหมเพราะนั้นจะต้องใส่ใจเกินมาชีวิตอาตมาจึงเห็นโอ้คนเรานี่นะเขาไม่เข้าใจสัจธรรมเขาไม่รู้ไม่เห็นนี่นะยิ่งไปตะกละตะกรามโลภโมโทสันเอาเปรียบอรัตคมเบ่งทำอะไรกันอยู่ในสังคมยิ่งเห็นชัดเจนเลยมันเห็นโอ้โหมันน่าสงสารเขาไม่รู้จริงๆเขาก็นึกว่านี่เขาดีแล้วสุจริตแล้วประเสริฐแล้วเกิดมาเป็นคนว่าต้องอย่างนี้แหละเนี่ยทะโลกีทั้งนั้นเลยนอกจากทางศาสนาเขาก็พามาเสียสละพามาทำบุญพามาทำกุศลพามาทำเกื้อกูลกันบ้างมันก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมตัวเองก็ยังดีขึ้นบ้างแต่เขาก็ไม่ได้เรียนรู้เข้าไปถึงปรมัตถ์ไม่เรียนรู้เข้าไปถึงรายละเอียดแห่งสัจจะแล้วก็จับตัวกิเลสจับตัวตนของกิเลสแล้วก็มีวิธีการทำให้กิเลสลดจริงๆจนกิเลสมันลดแล้วก็จะเห็นผลว่าเออกิเลสลดน้อยลงนี่เราเบาลงเยอะกิเลสน้อยลงไปเยอะดับเลยก็เออไม่มีอะไรที่จะลำบากอะไรเงี้ยเขาจะไม่เห็นสัจจะพวกนี้ไม่เห็นปรมัตถสัจจะไม่รู้จักนิพพานเมื่อศาสนาที่ไม่มีนิพพานเนี่ยไม่มีทางหรอกผู้นั้นก็เป็นปุถุชนที่ยังเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นไปตามกิเลสที่อ้วนที่หนาขึ้นตลอดเวลาเพราะสุขกิเลสก็อ้วนขึ้นหนาขึ้นทุกข์กิเลสก็อ้วนขึ้นหนาขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นตราบใดที่คนยังไม่ยอมตั้งใจเรียนรู้ฝึกฝนจนรู้จักตัวตนของกิเลสในตนคือปฏิบัติธรรมถึงขั้นมีโพธิปักขิยธรรม37ในวงเล็บปิดกระทั่งสามารถมีวิปัสสนาญาณหรือภาวนามยปัญญารู้ฌานาติเห็นปัสสตินี่มันเป็นตัวญาณของแต่ละคนญาณนี่มันจะเห็นมันเป็นตาทิพย์มันเป็นอุปกรณ์ของตาที่มันเหมือนดวงตาก็ได้รู้หรือเห็นเนี่ยเรียกเป็นภาษาเนี่ยญาณ นั้นมันจะรู้อย่างสัมผัสรู้อย่างเห็นรู้อย่างมีการมีหนึ่งมีตัวเหตุปัจจัยอีกตัวหนึ่งเป็นตัวญาณที่จะรู้นะมี subject มี object มันมีทั้งคู่นะก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วมันต้องเป็นสิ่งที่จะให้รู้อันนั้นมีด้วยและเราก็มีญาณนั้นรู้สิ่งนั้นด้วยไม่ว่าจะเล็กละเอียดหรือจนกระทั่งถึงลักษณะว่างลักษณะอนัตตามันจะมีอนัตตาให้เราสัมผัสให้เราเห็นว่ามันว่างจะว่างขนาดไหนไปก็ว่ากันไปจนกระทั่งอากาสานิจายตนะอากินจัญญายตนะในวสัญญาอะไรก็จะต้องรู้จักว่างจนกระทั่งดูเลยมุมเหลี่ยมไหนที่มันยังไม่ว่างมันยังมีอะไรเหลือหลงอะไรก็ตรวจสอบเลยจริงๆนะอย่างที่ค่อยๆอธิบายมาเรื่อยๆแล้วนะความไม่เที่ยงนะเราจะรู้จะเห็นความไม่เที่ยงอนิจจังนะจะรู้ความไม่เที่ยงของตัวตนกิเลสในตนนะจะเห็นความไม่เที่ยงฟังดีๆนะตอนนี้จะค่อยๆเข้าใจอาตมาค่อยๆเข้าใจเขาค่อยอธิบายไปสู่ไตรลักษณ์แล้วไตรลักษณ์สามัญที่เป็นสามัญโลกีไอ้นั่นก็ไม่เที่ยงไอ้นี่ก็ไม่เที่ยงหรือความไม่เที่ยงของรูปธรรมไม่ต้องมาเรียนธรรมะนักวิทยาศาสตร์ควอนตัมเขารู้แล้วเดี๋ยวนี้อันนี้จังอนัตตาเขารู้ทุกอย่างไม่ได้คงที่ไม่ได้อยู่อย่างนั้นตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่จะเล็กขนาดไหนก็ยังเปลี่ยนแปลงเขาถึงบอกว่าไม่เที่ยงทางวิทยาศาสตร์ทางรูปธรรมวิสัทธ์ควอนตัมเขาพิสูจน์แล้วว่าไม่เที่ยงไม่อยู่ก็เท่ามันอย่างเดิมเปลี่ยนแปลงและสุดท้ายอนัตตาอย่าว่าแต่ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตัวตนเองตัวเองไปเลยอนัตตาก็ใช่ขนาดรูปธรรมเขาก็ค้นพบแล้วตอนนี้นะวิทยาศาสตร์แต่พวกนี้ไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักทุกข์วิทยาศาสตร์ไม่รู้จักทุกคืออะไรก็จะไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะมันทางวัตถุธรรมมันไม่มีความรู้สึกมันไม่เป็นอะไรมันจะเล็กมันจะละเอียดมันจะไม่เที่ยงมันจะไม่มีตัวตนยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับทุกมันไม่รู้สึกทุกมันไม่รู้จักทุกนะเพราะเหตุแห่งทุกที่มันอยู่ในวิญญาณคุณมันไม่ได้อยู่ในอะไรพวกนั้นอันนี้เขายังไม่รู้เพราะวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยเขายังไม่รู้แต่วิทยาศาสตร์ทางวัตถุธรรมเขาก็รู้อันนี้จังเขาก็รู้อนัตตา เราจะมีภาวนามยปัญญารู้เห็นความไม่เที่ยงนะคือของตัวตนกิเลสในตนอย่างรู้แจ้งเห็นจริงปรมัตถสัจจะหรือปรมัตถธรรมเอ่ยปรมัตถธรรมขั้นต้นนะจะรู้ขั้นต้นก่อนนะอาตมาขยักไว้จะเห็นความไม่เที่ยงขั้นต้นคือรู้เห็นตัวของกิเลสนะรู้เห็นตัวของกิเลสว่ามันไม่เที่ยงหรือมันไม่คงที่หรือไม่เท่าเดิมนั่นเองแต่มันอ้วนขึ้นมันหนาขึ้นนะจะเห็นก่อนเนี่ยนี่เป็นขั้นแรกสเต็ปแรกรู้จักกิเลสและเห็นกิเลสเฮ้ยมันไม่คงที่นะมันอ้วนเอาอ้วนเอาเฮ้ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอยู่เสมอคุณยังไม่มีฤทธิ์ยังไม่มีความเข้าใจยังไม่มีความรู้ยังไม่มีอาวุธที่จะไปปราบให้มันเล็กยังเลยแล้วก็อ้วนเอาอ้วนเอาต่อหน้าต่อตานะเฮ้ยประเดี๋ยวมันก็แซ่บแล้วมันก็อร่อยเดี๋ยวมันก็สมใจอย่างงั้นมันอ้วนเอาอ้วนเอาไม่มีฤทธิ์อะไรที่จะไปแก้อะไรมันจะเห็นตรงนี้แม่พูดอย่างกับหนังค่อยๆถ่ายช้านะถ่ายสโลพูดอย่างกับหนังที่ถ่ายสโลโมชั่นนะนะว่ามั้ยอะไรจะอธิบายเก่งขนาดนั้น เราจะเห็นขั้นสเต็ปแรกนะเราจะรู้ว่าจะรู้จักกิเลสเห็นตัวกิเลสแล้วก็จะเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสว่าเออมันอ้วนขึ้นจริงๆมันไม่คงที่มันไม่เท่าเดิมนะแต่มันอ้วนขึ้นหนาขึ้นก็ยังไม่ชื่อว่าผู้นี้ยังไม่ชื่อว่าผู้นั้นละมิจฉาทิฏฐิได้เห็นกิเลสแล้วเห็นมันอ้วนแล้วคุณยังไม่ถือว่าละมิจฉาทิฏฐินะยังนะฟังให้ดีนะเพราะงั้นคนที่จะละมิจฉาทิฏฐิได้เนี่ยมันไม่ใช่ตื่นๆอย่างที่พูดกันบอกว่ารู้แล้วแม่คนเข้าใจบอกเออฉันสัมมาทิฏฐิแล้วฉันรู้แล้วฉันพ้นอย่าว่าแต่ละสัมมาฉันพ้นมิจฉาทิฏฐิฉันรู้แล้วเข้าใจแล้วนี่เข้าใจลึกซึ้งด้วยโอ้โหอธิบายขยายความเป็นฟุ้งเป็นแควเลยไม่ใช่ขนาดคุณมีญาณ นะขนาดนี้นี่มีญาณมีตาทิพย์เข้าไปยังเห็นกิเลสแล้วมันตัวเล็กตัวน้อยตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วมันอนัตตาถ้าจะพูดเป็นภาษากว้างๆคำว่าตัวตนมันไม่มีตัวตนให้คุณเห็นหรอกแต่มันเห็นมันไม่มีตัวตนเป็นตัวเป็นตนเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่แต่มันเห็นกิเลสนะยังไม่ชื่อว่าละมิจฉาทิฏฐิได้ซึ่งขั้นต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ละมิจฉาทิฏฐิได้นั้นจะต้องรู้เห็นอนิจจังหรือรู้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเอ๊ะมันเห็นความเป็นของไม่เที่ยงมันรู้กิเลสว่าไม่เที่ยงแล้วนี่มันละมิจฉาทิฏฐิได้แล้วสิฮะละได้แล้วสิเอ๊ะทำไมอาตมาว่าละไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวเอ๊ะชักจะฮะชื่อว่าคนผู้นี้ละมิจฉาทิฏฐิได้ซึ่งขั้นต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ละมิจฉาทิฏฐิได้นั้นจะต้องรู้เห็นอนิจจังหรือรู้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงกล่าวคือเดี๋ยวได้อ่านต่อไปบรรทัดอย่างนี้ทำให้งงๆแล้วมันบรรยายผิดหรือเปล่ากล่าวคือจะต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นทั้งรูปทั้งนามโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะอันนี้ภาษาบาลีโดยความมีความไม่เที่ยงนี่ภาษาบาลีสั้นๆนิดเดียวท่านคำว่าอนิจจโตความเป็นของไม่เที่ยงมันจะรู้เห็นความเป็นของอาการไม่เที่ยงเนี่ยความเป็นอาการไม่เที่ยงเนี่ยอนิจจโตเป็นนามเป็นคำนามในพระอภิฎกเล่ม18ข้อ254เฉพาะอย่างยิ่งต้องรู้เห็นตัวแท้ๆของกิเลสว่ามันไม่เท่าเดิมมันไม่เที่ยงเพราะมันอ้วนขึ้นหนาขึ้นผู้นั้นจึงจะชื่อว่าละมิจฉาทิฏฐิได้เอานี่มันก็ชัดแล้วนี่แต่ข้างบนทำไมบอกว่าละจะไม่ละยังไม่ได้อ่ะมันคำไหนมันมาคลุมว่ามันไม่รู้ตราบใดที่อ๋อมันขึ้นหัวต้นไปบรรดาพูดไปยาวมันก็เลยลืมต้นตราบใดที่ผู้ยังไม่ตั้งใจเรียนฝึกฝนจนรู้จักนะจนรู้จักตัวตนของกิเลสในตนกระทั่งสามารถมีวิปัสสนาญาณมีภาวนามยปัญญารู้เห็นความไม่เที่ยงตัวตนกิเลสในตนอย่างรู้แจ้งเห็นจริงปรมัตถธรรมขั้นต้นคือรู้เห็นตัวตนของกิเลสว่ามันไม่เที่ยง หรือไม่คงที่ไม่เท่าเดิมนั่นเองแต่มันอ้วนขึ้นมันหนาขึ้นก็ยังไม่ชื่อมันยาวเหลือเกินมันมาขยายมันมาขยายประโยคนั้นประโยคขยายท้ายนี่มันมาขยายไอ้ตั้งแต่ต้นมาตราบใดที่ยังไม่ใช่ตราบนั้นก็สัมทับอีกขั้นหนึ่งมันก็จะสั้นขึ้นมันก็จะสะดุดว่าไอเนี่ยตั้งประโยคไว้แต่หัวไว้อีกยาวไกลเหลือเกินแล้วมาบอกว่าก็ยังไม่ชื่อว่านี่ตราบใดนี่ยังไม่ชื่อว่านี่มันยาวนานเหลือเกินจะตราบนั้นก็ยังไม่ชื่อว่านี่ก็จะได้เติมตรงนั้นก็ได้มันยังไม่ผิดทีเดียวแต่มันทำให้ลืมอาตมามาอธิบายแทรกก็เลยลืมถ้าตั้งใจอ่านมันต่อเนื่องอยู่มันก็คงไม่ขาดตอนนี้เพราะงั้นตอนที่สมาธิคอนเซนเทรตทำตรวจทานก็ดีเขียนก็ดีมันอยู่ตรงนั้นของเราต่อเนื่องของเราอยู่พอมาอันนี้อธิบายแทรกไปอะไรไปก็เอ้าเลยงงที่จริงแล้วเนี่ยความหมายมันก็คืออย่างนั้นแหละการละมิจฉาทิฏฐิได้นี่เห็นความไม่เที่ยงที่มันยังเป็นโลกีเห็นความไม่เที่ยงที่กิเลสมันยังอ้วนอยู่เห็นความไม่เที่ยงที่เห็นกิเลสแล้วล่ะมีญาณทิพย์แล้วนะมีตาทิพย์ที่ต้องเห็นเองรู้เองของแต่ละคนปัจจตังของใครของมันเห็นแล้วตอนนี้เห็นแล้วว่ากิเลสนี่คืออย่างไรในตัวเราแล้วมันก็มันจริงๆด้วยนะมันเก่งขึ้นไว้มันยิ่งจะจัดมันยิ่งจะแรงขึ้นไว้มันก็มีฤทธิ์มีแรงขึ้นอะไรอย่างนี้แหละจะว่ามันฤทธิ์มีแรงขึ้นก็ใช่จะว่ามันโตขึ้นมันอ้วนขึ้นก็ใช่มันไม่เท่าเดิมนั่นแหละมันไม่ได้มีทางที่มันจะลดลงนะมันพักยกมันก็พักของมันจริงแต่มันเวลาออกฤทธิ์มามันเท่าเดิมอ่ะดีมันดีมันเก่งกว่าเก่าด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะรู้ว่ามันไม่ได้น้อยกว่าเก่ามันไม่ได้ฤทธิ์เบาบางกว่าเก่ามันแสดงเดชแสดงฤทธิ์อยู่เรากับเราอย่างไรมันก็จะอย่างนั้นนะผู้ที่เห็นตอนนี้แหละนี่เริ่มเห็นตรงนี้แหละจะเป็นชื่อว่าเป็นผู้ละมิจฉาทิฏฐิได้ในพระไตรปิฎกเล่ม18นะมิจฉาทิฏฐิสูตรนะชื่อมิจฉาทิฏฐิสูตรนะข้อ254นะว่ามันไม่เท่าเดิมมันไม่เที่ยงเพราะมันอ้วนขึ้นหนาขึ้นผู้นั้นจึงจะชื่อว่าละมิจฉาทิฏฐิได้หรือพ้นมิจฉาทิฏฐินั่นก็หมายความว่าคนผู้นั้นต้องรู้แจ้งเห็นจริงไตรลักษณ์ข้อต้นนี่คือความไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์ข้อที่1ความไม่เที่ยงไตรลักษณ์ข้อต้นเพราะผู้ที่จะละมิจฉาทิฏฐิได้นี่ไม่ใช่แค่เข้าใจไม่ใช่แค่รู้แจ้งเห็นจริงแบบเข้าใจแบบตรรกะแบบปริยัติจะต้องปฏิบัติมีภาวนามยปัญญามีภาวนาที่เป็นผลของการปฏิบัติภาวนามยปัญญาปัญญาคือผลที่ปฏิบัติสำเร็จสำเร็จขั้นนี้ขั้นเห็นกิเลสอ้วนมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ผอมอยู่เท่าเดิมมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นมันทวีขึ้นอยู่เรื่อยๆมันไม่เที่ยงนะมันทวีขึ้นนี่คือผู้ละมิจฉาทิฏฐิได้หรือผู้พ้นมิจฉาทิฏฐิในระดับต้นที่เรียกว่าเป็นปรมัตถธรรมคนผู้นั้นต้องรู้แจ้งเห็นจริงไตรลักษณ์ข้อต้นที่เป็นปรมัตถธรรมในเล็บไม่ใช่แค่ตรรกะซึ่งเป็นธรรมะขั้นเริ่มมีวิชา9บรรลุเห็นแจ้งในจิตเจตสิกรูปและกิเลสว่ามันไม่เที่ยงจริงเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ในจิตมันเหมือนจิตมันจะเรียกว่าจิตมันก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตแยกมันไม่ออกหรอกมันเป็นพลังงานอยู่ที่จิตเรานั่นแหละแล้วมันก็มีอาการอย่างนี้มันก็ปนเปอยู่กับจิตนี่แต่เราจับอาการมันได้ละอาการมันอยู่ในจิตนี่รู้จักจิตตัวเองมั้ยเนี่ยสัมผัสแต่ต้องจิตตัวเองมั้งมั้ยเนี่ยสัมผัสมั้ยอะไรจะเก่งขนาดนั้นฮะรู้จักจิตตัวเองเลยเหรอนั่นน่ะสัมผัสแล้วอาการที่มันเป็นกิเลสแล้วเห็นกิเลสมันอยู่กับจิตหรือเปล่านั่นโอ้โหตาทิพย์กันมีตาทิพย์นะเนี่ยมีตาแล้วจัดการมันได้มั่งแล้วเป่าแล้วรู้เห็นว่าจัดการมันได้หรือเปล่าและจัดการมันได้แต่ว่านานๆจัดการทีค่าส่วนมากให้มันระเริงนานๆจัดการมันทีได้นิดนึงแต่เวลามันอ้วนมันอ้วนใหญ่กว่าแล้วมันจะทันกันไหมจัดการมันทีละนิดแต่ปล่อยให้มันอ้วนขึ้นอ้วนอื่นหนึ่งใหญ่กว่าจัดการได้ทีละ20แต่มันอ้วนทีละ50จะเมื่อไรมันจะทันนะซึ่งเป็นธรรมะขั้นเริ่มมีวิชา9บรรลุเห็นแจ้งในจิตเจตสิกรูปและกิเลสว่ามันไม่เที่ยงจริง แต่กระนั้นก็ดีผู้ที่พ้นมิจฉาทิฏฐิตามที่กล่าวมานี้ก็ยังไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมยังไม่ถือว่าเป็นผู้บรรลุธรรมนะเป็นผู้ที่เริ่มเกิดดวงตารู้จักผีรู้จักซาตานรู้จักตัวการผู้ก่อการร้ายนี่เรียกภาษาทันสมัยมากตัวการผู้ก่อการร้ายน่ะรู้แล้วเพราะงั้นผู้ที่เห็นมันอ้วนอยู่นี่แหละยังไม่ถือว่าเป็นผู้บรรลุธรรมเป็นอาริยบุคคลยังไม่ชื่อว่าอาริยบุคคลคนนี้แม้จะเห็นขนาดนี้ก็ยังชื่อว่าปุถุชนอยู่ในขณะนี้เป็นอาการของฌานอาการของการเพ่งเข้าไปรู้แต่ยังไม่ฌานจริงๆฌานที่จริงฌานะฌานะแปลว่าเผาฌานะเนี่ยเขาแปลว่าเผาแปลว่าทำลายนะตอนนี้ยังไม่ได้เผาเพียงแค่รู้เพราะฌานก็กำลังเริ่มต้นจับตัวที่จะเผาได้แล้วจับตัวที่จะเผาได้แล้วทำยังไงจะเผามันจะทำลายมันได้นะถ้ายังทำลายมันไม่ได้ยังไม่กล่าวว่าเกิดมรรคยังไม่กล่าวว่าได้เดินกล่าวว่าเกิดมรรคยังไม่กล่าวว่าได้เดินเพราะทางเดินวิธีปฏิบัติวิปัสสนาวิธีสมถวิธีคืออะไรคุณยังไม่คุณเห็นแต่ตัวไอ้โจรโทโลเฉยเฮ้ยแล้วจะทำยังไงมันเว้ยจะมีวิธีไหนเว้ยจะทำให้มันยังไม่มีทางยังไม่มีวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้มันลดเห็นมีตาทิพย์จุดแรกยังไม่ชื่อว่าเป็นอริยบุคคลเพียงแต่เห็นอนิจจังเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงเห็นว่ามันมีความไม่เที่ยงจริงตอนนั้นมันโตขึ้นอ้วนขึ้นไม่เท่าเดิมแค่ถึงขั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิหรือละมิจฉาทิฏฐิได้เท่านั้นซึ่งยังไม่ถึงขั้นรู้เห็นโดยความเป็นทุกข์ในวงเล็บทุกขโตก็ในพระไตรปิฎกข้อต่อมาข้อนี้สูตรชื่อว่าสักกายทิฏฐิพระไตรปิฎกเล่ม18อย่างเดิมนั่นแหละแต่ข้อ255เมื่อกี้ข้อ254นะเขาจะต่อกัน3สูตรนี้มิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรแล้วก็ข้อต่อไป256ก็อัตตานุทิฏฐิสูตรซึ่งอาตมาเอามาอธิบายนานแล้วนะก็ใครเคยฟังเก่าก็จำให้ได้คนฟังใหม่ก็ฟังไปยังไม่ถึงขั้นมีวิชา9ที่เป็นมรรคผลบรรลุเห็นแจ้งอริยสัจ4เข้ากระแสเป็นอาริยบุคคลเพราะอย่างนี้ยังไม่มีผลยังไม่มีมรรคยังไม่ได้เดินทางยังไม่ได้เข้ากระแสเป็นเพียงมีตาเห็นละมิจฉาทิฏฐิได้เท่านั้นยังทำลายสักกายะไม่ได้ละสักกายะทิฏฐิยังไม่เกิดจับสักกายะได้ตอนนี้กำลังเห็นสักกายะแต่ยังไม่พ้นสักกายะทิฏฐิจับสักกายะได้นะเห็นไตรลักษณ์ขั้นที่หนึ่งเห็นอนิจจังแต่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะกิเลสมันอ้วนขึ้นนวลขึ้นนี่ก็เพราะเราสุขอ่ะมันยังไม่เห็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นให้รู้ตอนนี้ก็ทำความเข้าใจให้ดีว่าไอ้ตัวที่มันทำให้เราเนี่ยแล้วมันอ้วนขึ้นอ้วนเพราะอะไรอ้วนเพราะไปสัมผัสทางตาและมันก็สมใจเป็นอุปทานเพราะมันอยากขึ้นมีอาการอยากกันเนี่ยอยากตาอยากกินยายอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มันก็ดูเฮ้ยมันอยากอาการอยากนี่มันเป็นยังไงมันอยากไออยากนี่ทุกข์นะมันยังไม่ได้สมใจนี่ทุกข์ไออย่างนึงอ่านไปอ่านจริงๆเลยไออยากยังไม่ได้สมใจยังไม่ได้บำเรอใจนี่ทุกข์นั่นละจะเห็นทุกข์มันเผลอมันไปเผลอไอตรงที่มันได้เสพสมสุขสมมันสุขกลบเกลื่อนทุกข์หมดแต่เหตุแห่งทุกข์ไม่เคยตามตัวรู้ตัวมันก่อนจะสุขคุณมีทุกข์ก่อนก่อนคุณจะสุขคุณทุกข์ก่อนอ้าวก็วิธีบรรยายนะศิลปะวิธีในการบรรยายว่าคุณตื่นตัวอะไรว่าตากินยายอะไรนี้คุณก็ฟังไปอาตมาก็สมมุติภาษาไปคุณก็ฟังรู้ว่าคุณตาคุณอยากเสพอะไรอยากเห็นของสวยอยากเห็นอันนั้นอยากดูอันนี้อยากเห็นหน้าเธออยากเห็นหน้าเธอฝนตกฉันก็ยังไปไม่ได้เห็นหน้าเธอเห็นได้แค่ผนุงก็ยังชื่นใจกลับบ้านบรรเทาปัจเจกสัจจะบรรเทา บรรเทาทุกข์ได้นิดนึง นี่อธิบายยิ่งมีเวลามากๆอธิบายละเอียดอธิบายอะไรต่ออะไรพวกนี้มันจะเข้าใจชัดๆและคุณก็ไปจัดการกับนามธรรมของคุณมันละเอียดแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละเอามาอธิบายเป็นรูปธรรมแล้วคุณก็เอาไปใช้จริงมันจะเป็นเรื่องใดก็ตามแต่ไม่ใช่เรื่องเป็นสมมุติหน้าเธอเท่านี้หรือว่าตากินยาอยากกินยาเท่านี้อะไรก็ตามแต่คุณก็ฟังเข้าใจแล้วก็จบกันแล้วก็เอาไปหาตรวจเอาเองนะเพราะเราไปเห็นตัวอยากอะไรกันตัวตัณหาเพราะมันมีตัณหาก่อนมีตัณหาแล้วมันทุกข์มันยังไม่ได้สมใจกับตัณหายังไม่ได้บำเรอยังไม่ได้ตามที่ฉันอยากนั่นแหละทุกข์คุณยังไม่รู้ทุกข์เนี่ยตอนนี้พอเริ่มต้นรู้ทุกข์แล้วคุณก็จะเริ่มต้นนะทีนี้ก็ต้องไปถึงอริยสัจทั้งยวงเลยถ้าจะอธิบายเป็นปฏิจจสมุปบาทเลยมันก็จะยาวไปเลยถ้าเอาปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายซ้อนตอนนี้นะอาตมายังไม่อยากอธิบายนะค่อยๆตั้งหลักไปก่อนเราจะเห็นทั้งสายเลยมาจนกระทั่งจับตัวตัณหาจับอุปทานได้จัดการกับตัวตัณหาอุปทานซึ่งมันชื่อว่าสมุทัยอริยสัจพอจัดตัวนี้ได้ผัสสะเห็นเป็นปัจจุบันนี่มีผัสสะตัวนี้มันเกิดจริงๆตามจับทันจับตัณหาทันหรืออุปทานอุปทานก็คือตัวในลักษณะพลังงานจนขออภัยพลังงานศักดิ์ตัวอุปทานนี่คือตัวกิเลสนั่นแหละแต่เรียกเป็นภาษาสองลักสองในมันเป็นพลังงานศักดิ์มันยังไม่เคลื่อนมันยังไม่ทำบทบาทเพราะมันเป็นตัณหาแสดงตัวขึ้นมาเป็นพลังงานจนขึ้นมานั้นนะตันละจัดการมันให้มันตายลงตายลงตายลงที่จริงมันเป็นพลังงานศักดิ์นี่รู้ยากมันเป็นอนุสัยเป็นอาสวะหรือเป็นตัวนอนนิ่งนอนเนื่องพลังงานศักดิ์เนี่ยนะพลังงานศักดิ์ในตัวสแตติกเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายแต่มันเคลื่อนไหวจับได้แล้วเว้ยจับได้แล้วเพราะฉะนั้นอุปทานกับตัณหาอันเดียวกันกิเลสสรุปแล้วเขาท่านอยู่ในปฏิสัมภาร์ท่านไม่เอาคำว่ากิเลสไปใช้เหมือนกันกับคำว่าอัตตาเราอัตตาก็คือภาษาเรียกมันแต่จับสักกายะจับเห็นตัวที่จับได้นั่นคือสักกายะพอลำเล็กลงไปเล็กลงไปจากหยาบกับถึงกลางตัวที่เล็กตัวที่จะปลายตัวที่จะสุดท้ายจึงเรียกมันว่าอาสวะเรียกมันอาสวะนะเพราะจัดการจับตัวนี้ได้จัดการตัวนี้ตายจริงคุณผัสสะมันไม่มีกิเลสเป็นเหตุทีนี้พบก็ไม่เกิดชาติก็ไม่เกิดโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะไม่มีแม้จะสังขารมันเป็นวิชชาแล้วเพราะตัณหามันไม่มีตัวผีผู้ก่อการร้ายไม่มีตัวรู้ตัวเห็นนั่นมันเป็นตัวรู้สะอาดสะอาดที่ไม่มีผีร้ายอยู่เลยมีแต่ตาทิพย์ใสๆไม่มีตัวกวนตัวอะไรเลยเห็นสังขารการปรุงก็มีสร้างกุศลให้แก่ตัวเองด้วยมีแนวโน้มถ้าจะปรุงก็ปรุงเป็นปุญญาภิสังขารปรุงแต่สิ่งเป็นบุญเป็นกุศลปรุงแต่สิ่งที่ดีวิสังขารก็คือวิตัวนี้มีความหมายว่าจะไม่อธิบายปฏิสมุปบาทพูดไปพูดมามันอะไรก็จะมันอดไม่ได้นะมันยังไงไม่รู้ตัดไหมเอานะเอาต่อไปให้มันจบเลยก็ได้มันไม่ถึงครึ่งก็ช่างมันเนาะได้เท่าไหร่ให้มันความรู้ตอนนี้ก็รู้ไปก็แล้วกันมันเป็นวิสังขารวิตัวนี้แปลว่าไม่หรือแปลว่ายิ่งวิเศษวิสามัญมันยิ่งใหญ่มันวิเศษมันไม่สามัญมันไม่ธรรมดามันถ้าจะเป็นมันเป็นเรื่องวิเศษมันเป็นเรื่องดีมันเรื่องประเสริฐมันเรื่องยิ่งกว่ามันเป็นเรื่องไม่ใช่ปกติแต่ถ้ามันไม่คือไม่ในมันมีส่วนถ้าไม่ไม่เอาสิ่งอกุศลถ้าจะเอาไอ้ยิ่งเอาสิ่งที่เป็นกุศลยิ่งกุศลระดับโลกุตระด้วยเพราะฉะนั้นสังขารตัวนี้จึงเป็นวิสังขารถ้าเป็นวิชาแล้วสังขารตัวนี้จึงเป็นวิสังขารเพราะตัดตัณหาตัดอุปทานฆ่ามันตายแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นวิชาสะอาดเป็นวิชาบริสุทธิ์เป็นวิชาที่ปราศจากเชื้อโรคปราศจากผู้ก่อการร้ายมีแต่ก่อการดีก่อการประเสริฐเพราะฉะนั้นวิสังขารจึงเป็นสังขารปุญญาภิสังขารถ้าระดับพระพุทธเจ้าต้องเรียกอิทธาภิสังขารวันนั้นนึกสังขารอันนี้ไม่ออกตื่นตื่นมานึกอิทธาภิสังขารก็นึกไม่ออกปุญญาภิสังขารก็นึกไม่ออกสังขารอะไรยังงงเป็นวิสังขารเนี่ยเพราะว่าสังขารตัวนี้สังขารพิเศษสังขารวิเศษจากสังขารมาถึงวิญญาณตัวนี้เป็นวิญญาณพระเจ้า เป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ประทานเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ฟังให้ดีนะตอนนี้ต้นรากว่าเพราะวิชาจึงเกิดสังขารเพราะสังขารจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณจึงเกิดนามรูปวิญญาณตัวนี้เป็นวิญญาณที่เพราะวิชาแล้วสังขารไม่มีกิเลสแล้ววิญญาณจึงเป็นญาณที่ประเสริฐวิญญาณพระเจ้าเพราะฉะนั้นการฆ่ากิเลสหรือการดับกิเลสการทำลายกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์นี่ขณะนี้กำลังอธิบายลักษณะพระอรหันต์ใช่ไหมเพราะวิชานี้เป็นวิชาสะอาดสังขารนี้จึงเป็นวิสังขารวิญญาณเป็นวิญญาณพระอรหันต์วิญญาณสะอาดเป็นวิญญาณพระผู้สร้างเป็นผู้ประทานเป็นบทบาทนะไม่ใช่ว่าการดับนิโรธนิพพานแล้วดับนิ่งสนิทตื่นเป็นบื้อไม่รู้เรื่องวิญญาณไม่ทำงานไม่รู้เรื่องอะไรเลยแข็งทื่ออย่างเนี้ยไอ้อย่างงั้นนั่นฤาษีเขาค้นพบมานานแล้วฤาษีมันไม่มีบทบาทอะไรมันเป็นไปไม่ได้นะอย่างที่พุทธนี่เป็นไปไม่ได้อย่างฤาษีจะมาเป็นอย่างพุทธไม่ได้แต่พุทธไม่ใช่อย่างฤาษีพุทธนี่เป็นวิญญาณสะอาดในวิญญาณนี่ยังมีขั้วบวกขั้วลบยังมีนามมีรูปยังมีตัวรู้กับตัวเป็นธาตุรู้กับตัวเป็นเรียกว่านามรูปตัวถูกรู้กับตัวที่เข้าไปรู้2 อย่างเพราะฉะนั้นการรู้และเข้าไปรู้ว่าตอนนี้1เราจะใช้พลังงานอันนี้2เราใช้ความฉลาดตัวฉลาดต้องควบคุมพลังงานอันนี้จะใช้เห็นมั้ยมันจะมีคู่กันอยู่ตลอดเวลาเลยนามรูปที่ใช้ถ้าเป็นของผู้ประเสริฐมันก็ใช้แต่สิ่งดีจะตรวจสอบจะดูว่าอันนี้เหมาะสมหรือไม่มีสัพพุริสธรรมเอาจะมีเป็นพระอริยะหรือเป็นพระอรหันต์จะมีสัพพุริสธรรมเพราะงั้นคุณภาพของสัพพุริสธรรมก็จะตรวจสอบใช้จะท่านจะใช้จริงๆฝึกใช้มาเรื่อยๆท่านจะใช้และจะใช้มาเรื่อยๆเพราะนั้นจะรู้จะเริ่มต้นรู้ธรรมัญญุตาอัตถัญญุตาอัตตัญญุตามัตตัญญุตาจะประมาณจะตรวจสอบจะจัดสัดส่วนจะทำประเมินประมาณว่าขนาดไหนจะพอเหมาะพอดีขนาดไหนจะเป็นประโยชน์สูงสุดขนาดจะมีคุณค่าเพราะฉะนั้นนามรูปก็คืออันนึงเอาไปใช้อีกอันนึงปัญญาควบคุมจะเป็นคู่เสมอมีทั้งกัปตันมีทั้งต้นหนต้นหนนี่เป็นแรงลุยกัปตันก็ตรวจนะเอ้ยนี่สินสกโคกชนเลยระเบิดเลยตายนะอ้าวหินสกโครกลบยังไงลบด้านนั้นอันนี้อันนี้มีแรงกระแสน้ำแรงกระแสน้ำเบามันจะฉลาดเฉลียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะตรวจสอบมันจะมีคู่นามรูปนี่เป็นตัวคู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าโง่นามรูปมันก็ถูกบังคับไปอย่างโง่ๆฉลาดมันก็ถูกบังคับไปอย่างฉลาดจึงเป็นนามรูปทีนี้นี่คือกลไกของวิญญาณหรือกลไกของจิตกลไกของพฤติกรรมที่ทำงานออกมาสู่ข้างนอกสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้ก็เอาพวกนี้เกี่ยวข้องกันมาต้องมีผัสสะมันก็จะมีการอายตนะคือตัวเชื่อมต่อนอกและในเพราะตามีรูปให้ดูมีวัตถุให้ดูเป็นรูปมีเสียงมากระทบหูให้ได้เกิดเสียงมีจมูกกับกลิ่นมีอะไรก็ว่ากันไปเมื่อมีสลายตนะแล้วก็มีผัสสะมันก็จะเนื่องต่อมาไปอีกมันไม่มีตัณหาแต่ตัณหาตัวนี้เป็นวิภวะตัณหาเป็นตัณหาอยู่ในภพพิเศษในภพของอริยบุคคลหรือภพของพระเจ้าภพของจิตวิญญาณที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นแม้จะอยากแม้จะต้องการพระพุทธเจ้าบอกกับมารว่ามารขอให้ตายซะเนี่ยตัดสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วรีบตายพระพุทธเจ้าบอกเฮ้ยไม่ยังไม่ตายเราจะต้องสร้างศาสนาก่อนให้มีพุทธบริษัท4ให้มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ละบุคคลไม่ว่าจะฐานะทั้ง4นี้จะต้องแข็งแรงเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้จำแนกเป็นผู้บอกเป็นผู้ปรับปวาทะเป็นผู้ที่ดำเนินอะไรแสดงว่ายังอยากสร้างศาสนายังอยากปฏิบัติโอ้พระพุทธเจ้าก็ยังอยากอาตมายังอยากสอนพวกคุณอยู่จะลงโทษก็ลงโทษเถอะยอมตายข้าน้อยยอมตายเป็นวิภวตัณหาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองไม่ได้ท ถ้ามันมีรายละเอียดก็บำเรอตนคุณยังมีปิติที่ทำงานประสบผลสำเร็จแล้วก็ฟูใจหรือเปล่าแล้วก็ยึดเป็นตนเป็นตัวอะไรหรือเปล่าแล้วก็เอาอำนาจพวกนี้เผลอตัวเป็นมานะเอาไปเบ่งไปข่มคนอื่นหรือเปล่าเอาไปฟาดฟันคนอื่นหรือเปล่าอะไรต่างๆเอาไปเบียดเบียนคนอื่นไหมอะไรพวกนี้ก็รายละเอียดของเราเองถ้าเรามีก็มีแต่ถึงอย่างไรนะก็ทำประโยชน์กับคนอื่นเขาจะเป็นกิเลสของเขาเป็นอุปกิเลสเขายังฟูใจเขายังเอาไปหลงดีใจเข้าไปเสพริมเลมอะไรของตัวเองอยู่มันก็เรื่องของคุณแต่ถึงแม้ว่าเขาจะดีใจเอาไปภูมิใจเมื่อเขาได้เสียสละสร้างสรรค์ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นมันก็เป็นแล้วนี่ตัวเองจะกิเลสหนาอันนั้นก็ไม่เป็นไรศาสนาอื่นไม่ได้ละเอียดเท่านี้เขาก็ยังฟูใจมีการเชิดชูบูชาสรรเสริญเยินยอพวกเราเนี่ยระวังสรรเสริญเยินยออย่าไปติดเป็นอัตตาอย่าไปตกก่อตัวก่อตนละเอียดอย่างนี้พระพุทธเจ้าอุปกิเลสก็ไม่ให้มันนั่งหลงไหลได้ปลื้มอะไรยานะตัวตนมันเป็นตัวเป็นตนไม่ต้องหรอกสิ่งดีมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรายิ่งไม่มีแม้แต่อุปกิเลสซ้อนมีปีติปราโมทอะไรก็ต้องลดต้องละไปเรื่อยๆมันยิ่งละเอียดมันจริงไม่สะสมสภาพที่จะทำให้ตัวเองเป็นการเบียดเบียนคนอื่นนี่ละเอียดละออย่างนี้ศาสนาพุทธเจ้านะเพราะงั้นพอเรารู้จักผัสสะตัณหาก็มีวิภาวะตัณหาเออมีเวทนาก่อนขออภัยแม่ตกไปตัวหนึ่งนะมีอารมณ์ในอารมณ์เวทนาก็เรารู้จักเวทนาถึง108เป็นเนกขัมมะสิตตะอุเบกขาเพราะเราได้ฆ่าทุกข์สุขหมดแล้วเหตุแห่งทุกข์สุขหมดแล้วเป็นเนกขัมมะสิตตะอุเบกขาเวทนาเป็นตัวปลายของเวทนาที่ได้ปฏิบัติสูงสุดแม้แต่สมณัติก็ยังไม่เอาไว้สมณะก็รู้เท่าทันไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราแต่มันจะดีรู้ดีเป็นมุทิตะเจตนาเป็นมุทิตาเจตนาเป็นเจตนามุทิตาหมายความว่าเรารู้ผลดียินดีในผลดีแล้วรีบอุเบกขาเพราะฉะนั้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาอยากช่วยเขาอยากให้เขาพ้นทุกข์อยากจะทำประโยชน์แก่เขากรุณาลงมือทำกรณะเป็นกิจเป็นการเป็นงานลงมือทำมุทิตาทำได้ผลสำเร็จแล้วเออดีแล้วจบแล้วเสร็จแล้วดีแล้วคุณจะฟูใจนิดนึงคุณก็ต้องรู้ตัวคุณรีบอุเบกขารีบลดไอ้ฟูใจให้เป็นอุเบกขาอาการของจิตต่างๆพวกนี้มันก็จะหมุนเวียนอย่างเงี้ยเมตตาก็ทำกรุณาก็ลงมือได้ผลดีแล้วได้ผลดีแล้วอย่าให้มีกิเลสฟูใจอย่ามีตัวตนอะไรเฉยวางว่างอุเบกขาจบนี่คือลักษณะคุณลักษณะของจิตพระเจ้าจิตยิ่งใหญ่จิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นคุณลักษณะอย่างนั้นมีอาการอย่างที่อธิบายแต่ละลักษณะจริงๆคนคนนี้ก็ไม่มีอะไรสั่งสมมาถึงจุดมาก็อยู่ที่จุดอุเบกขาใช้อุเบกขาเพราะฉะนั้นลักษณะฌาน4ก็ดีลักษณะพระเจ้า4ก็ดีอุเบกขาเป็นฐานสุดท้ายของพระอรหันต์พระอริยะนะในอะไร10บารมี10นะได้ตัดในบารมี10ทัศน์นี่นะตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีบารมี4นี้เป็นบารมีที่เป็นหน่วยหลักหน่วยใหญ่เพราะงั้นคนจะต้องรู้จักทานให้ชัดรู้จักศีลให้ชัดว่าจะทำอย่างไรศีลเนกขัมมะทำอย่างไรชัดดิอัตมาก็อธิบายลักษณะเนกขัมมะมาจนมากมายแล้วก็ปัญญาบารมี3อัน4อันนี้เป็นตัวหมู่แรกของบารมีที่จะต้องมีรูปธรรมหรือว่ามีลักษณะองค์ประกอบอะไรต่ออะไรที่ชัดเจนทานศีลเนกขัมมะปัญญาอีก4ตัววิริยะขันติสัจจะอธิษฐานนะมันเป็นธาตุจิตนะเป็นธาตุจิตที่เสริมหนุนวิริยะขันติวิริยะก็คุณก็ต้องเพียรทำอะไรนี่แหละก็ทำให้มันเกิดทานเกิดศีลเกิดเนกขัมมะเกิดปัญญานี่แหละนะวิริยะขันติแหมมันต้องอดทนจริงๆนะวิริยะขันติสัจจะให้มันเกิดจริงเป็นจริงให้มันได้ดังที่เราเข้าใจสัจจะปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะคืออะไรสมมุติสัจจะมันก็ต้องอาศัย ไม่ใช่ว่าไปทำลายเลอะเทอะอะไรหมดจนหมดเลยอาศัยอะไรที่ได้เหมาะสมที่สุดไม่เฟ้อไม่เกินได้มัชฌิมาปรมัตถสัจจะคืออะไรคือลึกก็ไปถึงจิตกิเลสจิตเจตสิกรูปนิพพานคุณก็ทำคุณก็ใช้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้สัจจะทั้งสองส่วนรู้สัจจะอย่างละเอียดต้องเป็นสัจจะอย่างไรคือตัวที่เป็นสัจจะเป้าหมายเป็นสัจจะเป้าหมายที่ต้องการได้ผลสำเร็จและตั้งใจอธิษฐานนี่คือตั้งใจอยู่เรื่อยอย่าหยุดอย่ายั้งมันเป็นคุณลักษณะเสริมของจิตคุณต้องมีวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานถ้าไม่มีสี่อีกตัวสี่ตัวนี้ล้มเหลวไปไม่จบวิริยะไม่มีตายขันติไม่มีตายสัจจะไม่รู้ตายอธิษฐานไม่มีพอใจล้มเลยไม่ตั้งใหม่แล้วได้เลยต้องตั้งเสมอตั้งใจอธิษฐานนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นต้องตั้งใจเสริมศูนย์สร้างทำเรื่อยๆเสร็จแล้วก็จบทานก็จบศีลก็เป็นอรหัตผลทานก็เป็นอรหัตผลศีลก็เป็นอรหัตผลเพราะเราว่ามีการปฏิบัติจนเกิดผลเรียกว่าภาวนาเนคขมะจนกระทั่งถึงอุเบกขาเวทนาเนคขมะสิตะอุเบกขาเวทนาปัญญารู้แจ้งเป็นวิมุตติญาณทัศนะรู้แล้วว่ามันถึงจุดสุดท้ายจุดปลายจุดยอดแล้วจบแล้วจนกระทั่งสุดท้ายต่อให้เป็นฌาน4เข้ามาตรวจสอบอุเบกขาต่อไปเนี่ยว่ามันสุดยอดมันว่างจริงจบจริงแข็งแรงจริงเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตได้สั่งสมจนอดีตแม่กองเจ่งเพ่งเลยนับไม่ถ้วนเลยนะสั่งสมศูนย์สั่งสมอุเบกขาสั่งสมความไม่บวกไม่ลบไม่ไปไม่มาไม่สุขไม่ทุกข์ได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปรู้ตัวมันก็เป็นเองมันก็เป็นเองตถตาตถตาเป็นเองมันก็ยังไงมันก็ว่างเองมันจะกระทบสัมผัสมีโจทย์มาผัสสะเท่าไหร่มีอะไรรุนแรงเท่าไหร่มันก็ว่างอดีตจะเป็นตัวชี้อนาคตเพราะฉะนั้นในส่วนอวิชชา8เนี่ยท่านถึงไม่กล่าวถึงคำว่าปัจจุบันกล่าวแต่อดีตถึงกับอนาคตเพราะถ้าอดีตนี่มันแข็งแรงเป็นฐานจนกระทั่งปัจจุบันมันเป็นเองปัจจุบันมันเป็นตถตายังไงมันก็ปัจจุบันนี้คุณเห็นคุณรู้อยู่ตลอดเวลาเลยยังไงมันก็ยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัจตังอนิจจังทุวังสัจตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังคำตอบอนาคตนั้นมันยังไม่มีนะแต่คำตอบมันอยู่ที่อดีตที่แข็งแรงจนปัจจุบันต้องเป็นตามอดีตที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นอนาคตคือศูนย์เหมือนกันหรือตัวเดียวกันหรือเก่งก็ตามต่อให้เก่งก็ตามอดีตคุณจะเก่งขนาดนี้ปัจจุบันคุณก็ทำได้เท่านี้นะคุณจะแกะช้างคุณก็แกะได้อดีตโอ้โหหลับตาแกะเลยแกะนะเตะตะกร้อนหลับตาเตะอย่างนี้มันชำนาญไปหมดปัจจุบันนี้ก็ทำได้อย่างนี้ทุกทีทำได้อย่างนี้ทุกทีอดีตมันแข็งแรงมันสั่งสมมันเป็นวสีแข็งคลองมันเป็นความตั้งมั่นมันเป็นความยั่งยืนเป็นนิธิมูลนิธิที่เต็มเต็มควักออกไม่รู้จะออกไม่รู้จะหมด อนาคตก็คือพยากรณ์ได้ชี้ได้ว่าอดีตมันเป็นตัวยืนยันเพราะจริงๆอนาคตยังไม่ถึงอนาคตยังไม่เป็นยังไม่มีถ้าอดีตคุณไม่เต็มไม่มั่นใจไม่ยืนยันได้อนาคตคุณก็ไม่ได้เพราะจริงๆอนาคตมันยังไม่ถึงมันยังไม่เป็นไม่มีนะใช่ไหมคุณจะไปบอกว่ามันใช่แต่ใช่ได้คุณจะต้องตัวอดีตเป็นตัวบ่งบอกเป็นตัวยืนยันเป็นตัวกำหนดว่าอนาคตคืออดีตอดีตคืออนาคตฟังเข้าใจนะก็ถูกแล้วไงอวิชชาข้อ7ก็มีต้องมีทั้งส่วนอดีตและส่วนอนาคตเพราะฉะนั้นอนาคตมันไม่มีอนาคตมันมีแล้วเหรออ้าวถามคุณน่ะอนาคตมีแล้วยัง เพราะฉะนั้นถ้าคุณเองคุณรู้ส่วนอดีตคุณจึงมีส่วนมั่นใจในอนาคตเพราะฉะนั้นจะมีความรู้คือวิชาคุณต้องรู้อย่างมั่นใจรู้อย่างจริงเลยว่าอ๋อแม้อนาคตก็เป็นหนึ่งเดียวกับอดีตนี่เองเพราะฉะนั้นคุณจะรู้อนาคตเพราะคุณมีอดีตเป็นตัวกระจกส่องกระจกฉายเพราะจริงๆแล้วมันเป็นสะท้อนอนาคตคือรูปสะท้อนจากอดีตเท่านั้นอดีตคุณก่อรูปนี้ปั้นรูปนี้จนกระทั่งเป็นรูปพญาแรงได้สวยงามแล้วไปส่องดูที่กระจกกระจกคือภาพสะท้อนอนาคตอดีตมันเสร็จแข็งแรงมั่นคงไม่มีอะไรหลอกไม่มีอะไรหลอนไม่มีอะไรเพี้ยนไม่มีอะไรแปลงไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นเช่นนี้มันจะเป็นเช่นนี้อย่างอัตโนมัติจะเป็นเช่นนี้เองอย่างจริงอย่างแข็งแรงแล้วอนาคตก็คือเงาสะท้อนอยู่ในกระจกเงาของอดีตความจริงมันไม่มีคุณว่าอนาคตมันมีแล้วเหรอเพราะฉะนั้นเรารู้อนาคตได้ต้องมีทั้งรู้ส่วนอดีตส่วนอนาคตว่าคุณจะมั่นใจในอนาคตเพราะคุณมั่นใจในอดีตเพราะฉะนั้นคุณจะมีญาณปัญญามีวิชามั่นใจว่าอนาคตเราไม่มีเปลี่ยนแปลงอนาคตเราไม่มีเป็นอื่นอนาคตของเราจะทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังคุปังแน่นอนไม่รู้อดีตเพราะนี้ก็สั่งสมอดีตก็พอสั่งสมอดีตแล้วก็ทำปัจจุบันสั่งสมปัจจุบันสั่งสมอดีตและคุณจะมีญาณจะมีวิชาอวิชชาคือไม่รู้พอมีวิชาก็คือรู้อะไรคุณจะรู้ว่าผลของคุณปฏิบัติไปอดีตอนาคตถ้าเข้าใจเวทนา108เวทนาในระดับอดีตปัจจุบันอนาคตอย่างที่อธิบายให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ได้ที่เป็นที่สั่งสมเป็นอดีตนี่แหละมันก็จะทำให้เราเข้าใจว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ในอนาคตแล้วเราไม่ต้องคิดหรอกอนาคตเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเราจะไงก็เราเป็นชาวอโศกยังไงเราก็จะมาเป็นพระอรหันต์ในที่นี้เรามีที่นี้แหละอย่างนี้แน่แน่แน่แน่แน่แน่เอาเลยเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นอรหันต์แล้วอรหันต์แล้วอรหันต์แล้วอรหันต์เลยมันจะเลยอนาคตอีกเมื่อไรฉันก็เป็นอรหันต์ไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะฉะนั้นอนาคตอีกเมื่อไรมันก็เจอแต่อรหันต์นี่มั่นใจเพราะฉะนั้นจะรู้อดีตอดีตจะทำความมั่นใจว่าอนาคตจะเป็นเช่นนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งเดียวอันนี้จะเป็นเอกสัจจะจะเป็นเอกสัจจะคือเป็นความจริงอย่างเดียวนี่แหละจะไม่เป็นความจริงอย่างอื่นอีกเลยฮะมารีเลทีฟใช่มารีเลทีฟมันสัมพันธ์มันต่อเนื่องมันเป็นตัวจะเรียกว่าคอนติเนียมก็ได้จะเรียกว่ารีเลทีฟก็ได้มันมีตัวต่อเนื่องคอนติเนียมันจะต่อเนื่องมันจะเป็นรีเลทีฟนะรีเลทิวิตี้มันก็ใช่แต่ในความต่อเนื่องนั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นจากอดีตไปสู่อนาคตต่อเนื่องกันอยู่เนี่ยมันคือหนึ่งเดียวเอกสัจจะมันคือความจริงอันเดียวกันเอ้าอ่านจากหนังสือทีงไม่งั้นก็ไม่ต้องจบนะแต่ทุกอย่างใดคุณก็ได้แถมได้รู้อะไรต่ออะไรไปดีไม่ดีอยากได้ที่จริงยังหนังสือยังไม่จบก็ได้แต่คุณเป็นอรหันต์ก่อนอาตมาไม่มีปัญหานะหนังสือนี่ยังไม่จบแต่คุณเป็นอรหันต์ก่อนนี่ก็อาตมาไม่มีปัญหาไม่เสียใจเลยสักนิดจริงๆจริงๆแค่นี้ตรงน้ำปอมแปมถึงไม่จริงไม่เสียใจนะก็อธิบายไปคร่าวๆแล้วก็ไปอธิบายอีกก็จะเข้าใจขึ้นไปอีกปฏิจจสมุปบาททั้งสายอะไรก็ค่อยว่ากันให้เป็นรูปธรรมอธิบายละเอียดยังไงก็ค่อยว่ากันตอนนี้ก็คิดว่าได้อธิบายไปไม่น้อยแล้วนะปฏิจจสมุปบาทเมื่อกี้ไม่ได้กล่าวนามคำว่าภพชาติตัวนั้นแหละนะมีเวทนามีทงเวทนาแล้วก็เรียนรู้เวทนา108แล้วก็จัดการกับกิเลสตัณหามันก็อยู่ในเวทนานี่แหละทำลายเวทนาในเวทนาจนกระทั่งมันเป็นเนกขัมมะจนกระทั่งละออกอันนี้มันยังเป็นแบบโกโลกีเป็นเคหสิตะจนละออกจนกระทั่งกิเลสตัณหาอุปทานมันหมดภพมันก็ดับชาติมันก็หมดนะภพมันเกิดก็เพราะว่าเรายังไปเกิดอยู่ยังตัณหาแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ในโลกีนี่โลกีหมดแล้วมันหยุดวนหยุดเวียนไม่ไปไม่มานิ่งโยดไม่มีโลกไม่มีการหมุนวนอีกแล้วภพคือการหมุนวนสิ่งที่อยู่ในไหนอยู่ในโลกีนั่นแหละ เกิดมันไม่เกิดแล้วนี่ตัณหามันไม่เกิดนั่นแหละไม่ใช่อะไรอื่นเหตุมันไม่เกิดเชื้อมันหมดหมดชาติเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจึงไม่มีหรอกไอ้จะชรามรณะมันก็มีแล้วไม่มีอะไรเกิดมันจะเอาอะไรมาแก่มันไม่มีอะไรมาเป็นตัวตนให้จะโตก็ไม่มีส่วมก็ไม่มีมันศูนย์น่ะมันจะเอาอะไรมาแก่มันจะเอาอะไรมาเจ็บมาป่วยมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเกิดว่าจะปัดต่อไปต่อยังวนมาอธิบายต่อยนั่นไม่จบอ่ะมันตรงนั้นมันไม่จบไปถึงตรงนั้นนะก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนมันจะได้ไม่ค้างนะถึงตรงไหนแล้วล่ะอะสมทัศน์หน้าสุดท้ายซึ่งยังถึงขั้นไม่ถึงขั้นรู้เห็นด้วยความเป็นทุกข์นะก็เลยขยายความไปซะใหญ่นะยังไม่ถึงขั้นมีวิชา9ที่เป็นมรรคผลบรรลุเห็นแจ้งอริยสัจ4เข้ากระแสเป็นอริยบุคคลเพียงแค่รู้เห็นไตรลักษณ์ขั้นแรกนะเห็นมันอ้วนขึ้นนะเอาตั้งหลักใหม่ๆนะเห็นมันอ้วนขึ้นเมื่อกี้ไปจบอรหันต์แล้วเข้ามาขึ้นต้นยังไม่เป็นโสดาด้วยซ้ําตอนนี้กลับมาตอนนี้ยังไม่เป็นโสดานะเป็นแต่เพียงเห็นไตรลักษณ์ตัวแรกอนิจจังรู้เห็นไตรลักษณ์ขั้นแรกเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสีทั้งรูปธรรมนะรูปรสกลิ่นเสียงเป็นต้นนะรูปธรรมอะไรก็แล้วแต่สัมผัสแล้วเสร็จก็รู้รูปรสกลิ่นเสียงมันไม่เที่ยงนะแม้แต่รูปรสกลิ่นเสียงก็ไม่เที่ยงแม้แต่อารมณ์ที่ไปรับความสุขไม่สุขแล้วอะไรก็ไม่เที่ยงนะและนามธรรมวิญญาณอันเกิดจากตาอันเกิดจากลิ้นเกิดจากจมูกเกิดจากหูเป็นต้นนะคือในมิจฉาทิฏฐิสูตรก็ดีในสกายทิฏฐิสูตรก็ดีนี่ท่านจะอธิบายไปจนกระทั่งถึงตาเนี่ยรู้จักตารู้จักรูปรู้จักหูรู้จักเสียงรู้จักวิญญาณของมันอะไรเนี่ยวิญญาณทางตาวิญญาณทางเสียงวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางจมูกอะไรพวกนี้ท่านจะบรรยายไปด้วยว่าเนี่ยเราจะเห็นจะรู้สิ่งเหล่านี้นะแล้วก็จะกระทั่งเกิดการปรุงแต่งอะไรท่านก็อธิบายด้วยนะจะเห็นวิญญาณจากตาจากหูได้เป็นต้นทั้งหลายที่ต่างก็ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงไม่คงเดิมทั้งนั้นน่ะโดยเฉพาะต้องรู้เห็นเจ้าตัวกิเลสที่ปรุงร่วมอยู่ในวิญญาณอันเกิดจากตาอันเกิดจากลิ้นจากลิ้นเป็นต้นและวิญญาณอันเกิดจากทวารอื่นๆนะนอกจากตาหูอะไรไปแล้วก็ไปจนครบทวาร5ทวาร6นั่นแหละเป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์อริยสัจนะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์อริยสัจขั้นต่อมาเมื่อรู้เห็นตัวแท้ๆของกิเลสแล้วก็ต้องมีอธิปัญญารู้แจ้งเห็นจริงลึกลงไปอีกว่าไอ้ตัวของกิเลสนี่เองที่มันทำให้เราหลงสุขสุขทุกทุกวนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นเป็นวัฏสงสารคือความวนเวียนเกิดๆดับๆแต่ไม่ดับสนิทไม่หยุดความวนจนยั่งยืนสมบูรณ์นะมันพักยกนะมันสุกแล้วไปเดี๋ยวมันก็พักยกเดี๋ยวก็ค่อยๆอยากใหม่นะวนไม่ตายดิ้นไม่ตายไม่ตายสนิทสักทีนะไม่หยุดความวนจนยั่งยืนสมบูรณ์เพราะมันมีเจ้าตัวกิเลสนี้แหละเป็นตัวตนมุนิปัตตาที่ชื่อว่าเหตุแห่งทุกข์แท้ตัวตนแห่งเหตุแห่งทุกข์แท้นะทุกสมุทัยอริยสัจซึ่งเจ้าตัวยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นตัวตนของมันอย่างแม่นคมชัดแท้และยังไม่มีทฤษฎีวิเศษจนสามารถดับตัวมันได้จริงจึงเท่ากระทั่งดับตัวมันตายสิ้นสนิทชนิดเด็ดขาดสมบูรณ์แอบโซลูทจึงเท่ากับไม่สามารถดับสนิทความวนเวียนของสุขสุขทุกๆนะเรียกว่าวัฏสงสารของสุขแล้วก็ยังมาวนมาทุกแล้วก็ยังวนไปสุขอีกไม่มีจบนะลงได้นะหรือว่าได้อย่างถึงที่สุดนะอัลติเมทแน่แท้เพราะฉะนั้นผู้จะเริ่มเข้าข่ายเห็นแจ้งอริยสัจ4มีอริยมรรคอริยผลก็ต้องเป็นผู้จับมั่นขั้นตายสภาพที่เป็นตัวแล้วก็ละตัวหรือกำจัดตัวนั้นๆให้ละลดตัวตนของมันลง หรือทำให้ฤทธิเดชความเป็นกิเลสของมันไม่เท่าเดิมไม่เที่ยงแท้นั่นแหละแต่มันลดไม่เที่ยงแท้ไม่ใช่มันอ้วนนะไม่ใช่ว่ามันโตไม่ใช่มันเป็นปุถุแต่ให้มันวิราคะให้มันจางคลายให้มันลดละให้มันน้อยลงให้มันผอมลงนะแต่มันลดละมันลดหรือจางลงไปเรียกว่าวิราคะผู้จะถึงขั้นดังกล่าวได้ก็ต้องเป็นผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงสิ่งที่เป็นตัวของกิเลสนะหรือสิ่งที่คือตัวของกิเลสตัวใดตัวนั้นที่ชี้ระบุเจาะจงถึงสภาวะในจิตของตนเองอย่างถูกตัวตนเรียกว่าจับสักกายะได้นะเรียกว่าจับสักกายะได้ตามที่ได้อธิบายมาแล้วนั่นคือจะต้องมีญาณหรือวิชา9อย่างรู้เห็นโดยความเป็นทุกข์นะซึ่งสักกายะที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นี้คือทุกข์สมุทัยที่อ่านถามที่อธิบายมาแล้วเราก็ได้ปฏิบัติจนทำความจางคลายตัวมันลงได้กระทั่งเห็นแจ้งความเป็นอนิจจังกล่าวคือมันไม่เที่ยงไม่เท่าเดิมเพราะมันลดตัวตนหรือกิเลสจางคลายนะวิราคะลงไปจริงๆซึ่งต่างกันอย่างมีนัยสำคัญกับความไม่เที่ยงที่ตัวตนกิเลสมันหนาขึ้นมากขึ้นเห็นไหมเห็นนัยสำคัญไหมว่ามันคนละทิศมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นแบบปุถุชนแต่ตอนนี้จะเป็นไม่เที่ยงจะมาเป็นอริยชนแล้วเพราะมันทำความจางคลายลดตัวตนของมันให้ผอมลงให้เล็กลงให้มันบางจางลงได้ผู้ละลดตัววงเล็บของกิเลสหรือตัวตนที่เป็นสักกายะดังกล่าวนี้ได้แน่แท้จึงจะเห็นแก่ตัวน้อยลงอย่างเป็นจริงผู้ถ้าผู้ใดยิ่งละล้างตัวกิเลสได้หมดสิ้นเกลี้ยงเด็ดขาดสมบูรณ์ตอนนี้ก็ไปเร็วเลยนะผู้นั้นย่อมเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวอย่างเด็ดขาดเที่ยงแท้ซื่อตรงยั่งยืน sustainable นะฮะกันทีเดียวนะมันมีหลักชัดเจนเลยมีหลักยืนยันได้เลยว่าตัวก่อการร้ายตายสิ้นสนิทแล้วไม่มีฟื้นแล้วมันจะมีมาร้ายอีกได้ที่ไหนนะของตัวเราก็คือตัวเราของในตัวเราล้างหมดแล้วและข้างนอกเราก็ไม่รับอีกเพราะเรารู้แล้วนี่ขนาดมันอยู่กับตัวเรามันเหมือนกับตัวเราเดินข้ามมันได้แล้วข้างนอกมันง่ายกว่าของตัวคนข้างนอกจะมาโยนใส่มาทอของเราเรายังไม่เอาเลยมาโยนใส่เราจะไปรับทำไมคนที่มีปัญญาจริงมันก็จะรู้จักกิเลสรู้จักรู้เท่าทันนะเมื่อทำความเข้าใจตามภาวะจริงของสัจธรรมมาถึงบรรทัดนี้ก็คงจะพอเห็นแล้วว่านะเห็นแล้วนะว่าทำอย่างไรคนจึงจะเห็นแก่ตัวน้อยลงหรือที่สุดไม่เห็นแก่ตัวเลยอย่างบริสุทธิ์แข็งแรงยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆแท้ๆ You see โอ้โหโอ้โหมันน่าจะบรรลุอรหันต์กันวันนี้กันนะเอาหน้าฟังดีๆแล้วเอาไปปฏิบัติจริงๆมันต้องปฏิบัติและปฏิบัติจริงๆภาคเพียรตั้งใจเถอะมันไม่พ้นมือเราไปได้หรอกนะเป็นคนพระพุทธเจ้าท่านค้นพบก่อนเนี่ยแล้วอาตมาก็มาเรียนตามเห็นตามเอามาเปิดเผยตามโอ้อาตมาว่าอธิบายพยายามอธิบายชัดขนาดนี้แล้วนะไอ้ชัดกว่านี้ก็จะมีอีกมั้ยเนี่ยนะอาตมาว่าพยายามแล้วนะเอาละอาตมาก็พยายามแล้วคุณไม่พยายามก็ไม่รู้จะทำไงอ้าวก็ต้องเป็นคนที่สามารถกำจัดตัวเหตุที่มันมีอำนาจหรือมีความเป็นใหญ่ในตัวคนเราเรียกว่าอินทรีย์หรืออธิปไตยมีอำนาจหรือมีความเป็นใหญ่ในตัวคนเนี่ยสิ่งนี้แหละไอ้ตัวก่อการร้ายตัวผีอยู่ในตัวเราเนี่ยตัวนี้มันมีอำนาจมันมีอินทรีย์หรือมีอธิปไตยอันคือตัวตนแท้ๆจริงๆที่มันยังมักมากหรือไม่กล้าจนนะมหาปิชะมันมากมากหรือมันไม่กล้าจนเพราะยังตกเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่ยังมีความยึดติดหรือยึดมั่นในวงเล็บอุปทานในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขก็คือโลกกับโลกีนั่นแหละก็โลกธรรมนั่นแหละยังไม่มีอำนาจอยู่เหนืออัจฉริยตนะ อายตนะ6ของตนตามที่ได้อธิบายมาแล้วนั่นคือต้องรู้จักตัวตนให้ถูกตัวถูกตนแท้ๆที่เป็นเหตุของมันต้องศึกษาและปฏิบัติจนกระทั่งมีสัทธินทรีย์หรือมีอินทรีย์ของศรัทธามากพอสัทธินทรีย์หมายความว่าความเชื่อนั้นต้องมีอำนาจในใจตนก็ต้องมีอินทรีย์หรือมีความเป็นใหญ่ในตนก็คืออินทรีย์เนี่ยมากกว่าความเชื่อสามัญและเชื่อแบบที่ไม่มีคุณภาพของพุทธธรรมคือเชื่ออย่างพวกเราเนี่ยเชื่อศาสนาพุทธดีในประเทศไทยพุทธศาสนิกชน 90%เชื่อทั้งนั้นว่าศาสนาพุทธดีเชื่อแต่ฉันไม่ทำตามมีมันเชื่อนี่เชื่อสามัญเชื่อเฉยๆเชื่อประการธรรมดาไม่มีอำนาจไม่มีอินทรีย์อะไรเลยถ้าเชื่อว่ามีศีลดีนะปฏิบัติศีลละกิเลสดีนะก็ปฏิบัติมั่งสิแต่ไม่ปฏิบัตินะแสดงว่าเชื่อเท่านั้นเชื่อได้เชื่อง่ายๆเชื่อตื่นๆเชื่อระดับที่หนึ่งเชื่อสามัญเชื่อถืออาตมาใช้ภาษามากำกับว่าเชื่อถือยังไม่เชื่อฟังฟังแต่ได้แต่ฟังเพื่อคำศัพท์ไทยในคำว่าเชื่อฟังในหมายความว่ามันทำตามคนที่เชื่อฟังนี่คือคนทำตามใช่ไหมสำนวนไทยศัพท์ไทยแค่เชื่อถือแต่มันยังไม่เชื่อฟังเพราะงั้นถ้ามีอินทรีย์หรือมีความเชื่อที่มีคุณภาพสูงขึ้นขั้นเชื่อฟังคนนั้นจะปฏิบัติตามโดยวิริยะก็แล้วแต่บุคคลใครมีวิริยะมากภาคเพียรมากเรียนรู้ดีเข้าใจสมาธิดีก็ไปได้เร็วเป็นอรหันต์ได้เร็วมีความเชื่อสามัญที่เชื่อแบบไม่มีคุณภาพของพุทธธรรมความเชื่อสามัญก็คือศรัทธาสเปะสปะศรัทธาอย่างไรก็ได้ศรัทธาอะไรก็ได้ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรไม่ใช่ศรัทธาตามแบบศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ8จึงยังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์ธรรมต่างๆเช่นไม่มีศีลไม่มีพระหุสูตรไม่เป็นธรรมเป็นพระธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทอะไรพวกนี้นี่เป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะที่เอามาเป็นเงื่อนไขว่านี่ความเชื่อถ้าเกิดประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้นั่นแหละแสดงว่าเป็นความเชื่อที่มีอินทรีย์เป็นความเชื่อที่มีประสิทธิภาพเป็นความเชื่อที่สูงขึ้นตามลำดับนะก็บริบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆสูตรนี้ท่านจะบอกว่ายังไม่มีศีลยังเป็นศรัทธาที่ไม่บริบูรณ์ถ้ามีศีลที่มีคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นเชื่อที่บริบูรณ์ขึ้นศีลที่มีผลนะศีลที่มีมากมีผลยิ่งสูงขึ้นไปเป็นพหุสูตรมีความรู้มีปัญญามีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานั่นแหละอธิปัญญาที่สูงขึ้นนั่นแหละคือพหุสูตรคือความรู้ที่รู้รอบรู้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆมีมรรคผลขึ้นไปมีวิมุตติญาณทัศนะขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆรู้จักอย่างที่อาตมาอธิบายมาเนี่ยมารู้กิเลสรู้วิธีละกิเลสรู้แล้วก็ปฏิบัติละกิเลสได้ก็รู้ว่าปฏิบัติละกิเลสได้แล้วมันมีผลอย่างนี้ดีอย่างนี้เจริญอย่างนี้มีอินทรีย์อย่างนี้มีกำลังอย่างนี้มีความว่างรสของความว่างเป็นยังไงอย่างนี้มันก็เป็นตัวปัญญาอธิปัญญาเริ่มให้เป็นความรอบรู้เป็นพหูสูตรทั้งนั้นเสร็จแล้วเมื่อรู้แล้วก็พูดได้เป็นพระธรรมกถึกได้บอกใครบ้างก็ได้บอกภาษาลูกทุ่งก็ได้ถ้ามันมีสภาวะอย่างนี้นะไม่ต้องรู้จักภาษาบาลีสักตัวเลยก็บอกได้รู้ภาษาไทยพูดมันภาษาไทยรู้ภาษาแก้วพูดภาษาแก้วรู้ยังไงแก้วคืออะไรยวนอะไรไม่รู้จักแก้วเหรอรู้แต่มันแก้วแก้วนี่คือยวนอีสานเขาเรียกยวนเขาเรียกแก้วทางอีสานเขาเรียกพวกแก้วพวกยวนเขาเรียกแก้วนะรู้ภาษาอะไรก็พูดภาษานั้นมันจะเป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้แสดงความจริงนี้อธิบายความจริงนี้ได้นิพพานเป็นอย่างไรว่างจากกิเลสเป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรมันมีของจริงรู้ให้รู้แม้เป็นนามธรรมมันจับมาบอกใครอธิบายใครได้จึงแล้วมันจะมีความอยากจะบอกคนเพราะมันมีความกรุณามันเป็นเมตตากรุณามันอยากจะบอกคนนะขอบอกหน่อยเถอะขอบอกหน่อยจริงมันจะมีอัจฉาสัยทนไม่ได้ต่อความกรุณามันจะมีอัจฉาสัยทนไม่ได้ต่อความกรุณามันเป็นของดีที่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวมันเป็นของดีที่ไม่เห็นแก่ตัวมันเป็นของดีที่ควรจะให้คนได้เพราะไปให้หมาให้หมูมันไม่ได้หรอกมันเอาไม่ได้ของนี้มันของดีเกินหมาหมูแม้คนก็ตามคนคนนี้บอกคนนี้ให้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันหมัดสวนเอามันไม่เอา เพราะฉะนั้นคนนี้คนนี้เขาเอาฮะคนนี้ตั้งใจเอาด้วยมันยิ่งอยากจะให้มันไม่หวงแหนเพราะมันไม่เห็นแก่ตัวมันจะไปหวงแหนอะไรหรอกแล้วมันของดีอ่ะมันเป็นสัจจะอย่างเงี้ยมันชัดเจนมันเป็นสัจจะถ้ามันสอดคล้องตามสัจจะมันจะไปในนัยยะของสัจจะหมดเลยมันจะไปผู้มีอินทรีย์5นะข้อ4ของโพธิปักขิยธรรม37นะ1สติปัฏฐาน4 2สมปัฏฐาน4 3อิทธิบาท4และก็อินทรีย์5นะเป็นข้อ4ของโพธิปักขิยธรรมนิทวนหรือโพธิปักขิยธรรมให้ฟังหน่อยคือผู้จะต้องมีสัททินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์นี่เรียกว่า5นี่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีอินทรีย์ของ5อย่างนี้นั่นหมายความว่าสภาพความเชื่อต้องมีอำนาจในใจตนหรือมีความเป็นใหญ่ในใจตนสูงขึ้นขนาดหนึ่งทีเดียวผู้นั้นจึงจะมักน้อยหรือกล้าจนจะเป็นคนรู้จักพอสันตุติหรือรู้จักสันโดษไปตามระดับของศีลที่ตนสมาทานให้แก่ตนเองเท่าที่พอเหมาะกับตนอย่างเป็นจริงเพราะได้ปฏิบัติมาอย่างถูกถ้วนเป็นสมาอริยมรรคผู้นั้นจึงจะพ้นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปฏิปรามาสนะสังโยชน์3หมายความชัดๆก็คือผู้เจริญด้วยอินทรีย์5นั้นคือการบรรลุธรรมถึงโลกุตระเป็นโสดาบันขึ้นไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักสัดส่วนของกิเลสและก็ทำกิเลสให้ลดลงไปเราจะให้คะแนนตัวเราเราต้องเป็นคนประเมินผลเองให้คะแนนว่าเอ้ยนี่เราล้างมันได้กิเลสนี่ละเรามีอำนาจของกิเลสมันมากเท่านี้นะแม่เห็นแต่ก่อนนี่ไก่ย่างเนี่ยสัมผัสเมื่อไรแล้วนี่มันขึ้นปื๊ดแม่ดีกรีมันขึ้นเท่านี้ทุกทีเลยนะกี่ดีกรีก็แล้วแต่สมมติว่าร้อยเองเนี่ยเอ๊ะตอนนี้สัมผัสแล้วมันรู้แล้วเบาลงเบาลงเบาลงเราจะชื่อว่าโสดาได้อย่างไว้นะมันเบาลงมันจะต้องมั่นใจว่าเนี่ยสมมติอันนี้เป็นอบายมุขอบายมุขเป็นตัวกิเลสหลักในระดับโสดาบันหรืออบายในนี้มันสิ่งที่ขนาดนี้มันโลกมันต่ำๆขนาดนี้สิ่งนี้เราตัดสินได้ให้คะแนนได้ประเมินผลได้ว่าผ่านนะถ้าเป็นคุณลักษณะอนาคามีภูมิในโสดาแสดงว่ากิเลสมันยังมีอยู่บ้างแต่อ่อนรูปราคะอรูปราคะสัมผัสแล้วนี่ไก่ย่างนี่หรือว่าเล่นไพ่นี่หรือเลียดบินเลียดเนี่ยหรือดูฟุตบอลเนี่ยมันมีนิดหนึ่งรสชาติหรือว่ามันดีกระดาษน้อยเพราะฉะนั้นดีกรีหรืออินทรีย์หรือน้ำหนักของมันเนี่ยมันเบาเราก็จะบอกตัวเองได้ว่าอันนี้ขนาดอนาคามีภูมิยังเหลือแค่รูปราคะรูปราคะไม่ทำอะไรมันก็จะอ่อนแรงตายไปเองแต่อย่าประมาทจัดการพยายามบีหัวมันลงไปเรื่อยๆนิดน้อยก็อย่าประมาทมันก็จะตายเร็วแต่ถ้าคุณไปปราเลยมันก็ไปโอ้เมื่อไรจะหมดสิ้นเปลี่ยนสักทีไม่รู้นะดีไม่ดีประมาทนึกว่ามันน้อยแต่ที่จริงมันแฝงมันไม่ใช่น้อยดีไม่ดีตีกลับเลยเพราะมันไม่หมดจริงหรือมันไม่น้อยตามที่เราเข้าใจจริงหลงผิดได้เพราะงั้นความไม่ประมาทน่ะดีอย่าไปประมาทเธอเหลือเล็กเหลือน้อยก็อย่าไปประมาทมันนะนี่อธิบายเป็นรูปธรรมให้ฟังนะผู้นั้นก็จึงจะพ้นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสัพพปามาตสังโยชน์3หมายความชัดๆก็คือผู้นั้นเจริญอินทรีย์5คือนั่นคือการบรรลุธรรมขั้นโลกุตระเป็นโสดาบันขึ้นไปนั่นเองต้องสร้างอินทรีย์อำนาจหรือความเป็นใหญ่ไม่เฉพาะแต่สัททินทรีย์แต่ให้แก่ตนไม่ว่าจะเป็นวิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ก็ต้องมีจริงอย่างมั่นใจในอธิปัญญาซึ่งก็คือปัญญาก็ต้องถึงขั้นมีอินทรีย์ด้วยนั่นเองกระทั่งเห็นจริงว่าการได้ลดตัวลดตนหรือได้ขาดทุนคือการได้เสียสละอย่างแท้จริงตามความสามารถของเรานี้เองเป็นทรัพย์ที่ควรสะสมให้มากๆเป็นผลประโยชน์ของมนุษย์ที่ควรสะสมยิ่งกว่าการสะสมลาภยศสรรเสริญโลกีสุขให้แก่ตนมากๆ นะเราจะต้องมีปัญญารู้ว่าเราได้ภาคเพียรที่จะไปสะสมตั้งแต่สุขคือโลกีสุขก็ตามที่จริงลาภมันก็เอามาเป็นอุปกรณ์ในการเพื่อจะเสพสุขยศได้ยศมีอำนาจก็เพื่อที่จะได้ลาภต่อกันมันจะต่อเนื่องกันมันจะปฏิสัมพันธ์กันอยู่ทั้งหมดแหละได้สรรเสริญก็ตามคนหลงสรรเสริญก็จะหลงกันไปแบบโลกมันลดลงจนลงจนลงจนลงถ้าคนมีแนวของอาริยะมีแนวของโลกุตระก็บอกคนนี้มันตั้งใจจนแล้วก็ภาคเปลี่ยนเป็นคนละลดเป็นคนจนลงไปจริงๆคุณก็จะรู้ว่าคนนี้เราต้องสรรเสริญคนที่ละลดความร่ำรวยละลดมาเป็นคนจนได้อย่างตั้งใจปฏิบัติเพื่อลดละนี่แหละคุณก็จะสรรเสริญคนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าโลกีคุณก็ไปสรรเสริญคนที่รวยเอารวยเอารวยเอาคนนี้โอ้โหมีฝีมือโอ้โหประเดี๋ยวประเดี๋ยวก็ได้ล้านประเดี๋ยวก็ได้ร้อยล้านเดี๋ยวก็ได้พันล้านได้หมื่นล้านคุณก็จะไปสรรเสริญอย่างงดหรือคนที่มียศมีชั้นหรือคนที่มีเบ่งมีอะไรเก่งๆเป็นแบบรู้ราเป็นไฮโซอะไรไปคุณก็จะไปอย่างงดโลกีแต่ถ้าคุณมีปัญญาแล้วคุณก็จะมาสรรเสริญก็จะมาสรรเสริญทางนี้สรรเสริญการไม่สะสมลาภไม่สะสมยศไม่สะสมโลกียสุขมันก็จะชัดเจนมันก็จะชัดมุมของมันก็จะไปคนละทิศคนละทางกันอย่างนี้นะเพราะงั้นเกี่ยวเนื่องกันลาภยศสรรเสริญโลกียสุขก็เกี่ยวเนื่องกันกับกิเลสที่จะพาไปเป็นโลกธรรมหรือเป็นโลกีอย่างนี้คนที่ยังไม่มีอำนาจของความเชื่อถึงขั้นเป็นสัตทินทรีย์ก็คือผู้ไม่ตั้งใจหรือไม่เต็มใจที่จะลดตัวตนของตนเองแน่ๆ นั่นคือกิเลสตัวเองย่อมไม่ลดต่อให้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะลดกิเลสของตนแต่ยังไม่ทำให้ยังทำไม่ถูกท่วนไม่สัมมาคนผู้นี้แม้จะเสียสละหรือยอมขาดทุนก็ยังไม่สะอาดแท้จริงเพราะตัวของกิเลสในตนยังมีอำนาจหรือความเป็นใหญ่อยู่ในตนแน่แท้ก็ไม่ต้องขยายความมากธรรมะต่อไปธรรมะเป็นอุปสงค์ที่สุดสูงสุดในสังคมเป็นอุปสงค์ที่สำคัญสูงสุดในสังคมหากอาตมาใช้ภาษาธรรมะหนักไปหน่อยก็ขออภัยด้วยสำหรับผู้ที่รู้สึกว่ามันยากไปบ้างส่วนผู้ที่ชอบใจก็ยกไว้ซึ่งก็คงจะยากอยู่พอสมควรจริงๆนั่นแหละอาตมาจะพยายามให้มันเบาลงไปบ้างก็แล้วกันแต่ถ้าพอเขียนไปเขียนไปแล้วมันก็เป็นธรรมะหนักๆขึ้นไปอีกขึ้นก็ขออภัยอีกทีเถิดพอถึงอย่างไรมันก็ต้องมีภาษาธรรมะผสมอยู่ดีมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่จะต้องพูดภาษาธรรมะในเมื่อหนังสือนี้คือวิถีพุทธและอีกอันหนึ่งอาตมาเห็นว่าธรรมะนี่แหละเป็นอุปสงค์เป็นดีมานด์หรือเป็นความต้องการเป็นดีมานด์เป็นอุปสงค์ที่สำคัญสูงสุดในสังคมทุกวันนี้โดยเฉพาะธรรมะที่เป็นโลกุตระอาตมาขอบอกใช้สำนวนคิกขุกับเขาด้วยส่วนใครจะไม่เห็นด้วยนั้นย่อมได้อยู่แล้วอาตมาไม่งงไม่สงสัยหรอกนะใครจะทำสงครามก็ทำไปส่วนเราจะมาพากันทำสันติภาพทำจริงๆมิใช่พูดแค่ไม่ใช่แค่พูดหรือแค่อ้อนวอนร้องขอเท่านั้นแต่ลงมือทำสุดเรี่ยวสุดแรงนะสุดเรี่ยวแรงสุดสามารถตามภูมิปัญญาเท่าที่เรามีเต็มสุดด้วยวิธีของเราซึ่งก็คือใช้พุทธธรรมที่เป็นโลกุตระนี่แหละเป็นแกนหลักแม้จะยากสุดยากกว่าการพยายามเป็นเศรษฐีโลกให้ได้และจะต้องใช้เวลานานแสนสุดแสนนานไปอีกกี่โกดกี่ปีก็ตามเราก็จะทำอย่างเต็มใจและตั้งใจไม่เกี่ยงงอนผิวะจะไม่ได้สันติภาพจากใครเลยก็ขอให้ได้จากเราเป็นคนแรกก่อนและก็พยายามให้มีคนต่อๆไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแม้จะได้ทีละไม่มากขอให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้จริงก็พอที่สำคัญยิ่งนั้นก็ขอให้เป็นสันติภาพแท้จริงเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามไร้เล่ที่สุดไร้กิเลสสมบูรณ์นั่นเถิดมนุษย์พยายามที่จะพัฒนาตนพัฒนาสังคมกลุ่มหมู่และพัฒนาโลกให้ไปสู่ความเจริญสู่สันติอย่างตั้งใจอุตสาหะนี่ก็เป็นความจริงมนุษย์ทุกวันนี้นี่เขาพยายามนะบุตรเขาก็พยายามสร้างสันติภาพ จอร์จบุชก็พยายามสร้างสันติภาพใครๆก็พยายามสร้างสันติภาพในประเทศนี้เปิดเผยได้และโฆษณาได้เรากำลังจะสร้างสันติภาพเรากำลังจะสร้างสันติภาพชวนกันมาสร้างสันติภาพมีเยอะไปเลยในโลกนี้ไม่มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นเราก็เป็นคนหนึ่งด้วยแต่วิธีคนละอย่างวิธีเขาก็ทำเราก็ทำใครจะไปถึงสันติภาพก่อนกันก็ไม่รู้ละมนุษย์พยายามที่จะพัฒนาสังคมกลุ่มหมู่และพัฒนาโลกให้ไปสู่ความเจริญสันติอย่างตั้งใจอุตสาหะนี่ก็เป็นความจริงแม้จะมีคนไม่ใช่น้อยที่ไม่เคยคำนึงถึงเรื่องนี้เลยก็ตามคุณมาปฏิบัติธรรมกับอโศกเนี่ยคุณไม่ต้องมีปฏิภาณรู้ก็ได้ว่าคุณกำลังสร้างสันติภาพแต่คุณกำลังสร้างสันติภาพอาตมาขอยืนยันส่วนทั้งโลกเนี่ยเขาไม่อ่ะใครที่ไม่รู้จักโลกุตระไม่ได้สร้างสันติภาพจริงและคนใครไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเป็นไปทางโลกุตระเขาไม่ได้สร้างสันติภาพจริงหรอกมันเป็นสันติภาพหลอกกดข่มได้มันยังไม่จริงแท้กดข่มได้หรือหาทางที่จะบรรเทาไปชั่วคราวได้มันไม่ถาวรไม่ยั่งยืนนะมันไม่ซัสเทนนะมันไม่นะคนที่ภาคเพียรพยายามอยู่จริงและแม้การพัฒนาจะย้อนสอนกลับมาเป็นหายนะกันอยู่หลากล้นหมายความว่าคนที่เขาไม่เอาภาระนะคนขึ้นมาแม้แต่มีคนไม่ใช่น้อยมีคนไม่ใช่น้อยคนที่ภาคเพียรอยู่จริงเนี่ยและแม้การพัฒนาจะย้อนสอนกลับมาเป็นหายนะกันอยู่หลากล้นจนไม่รู้ว่าทฤษฎีใดระบบไหนบ้างที่มันทำลายตนทำลายสังคมอยู่ก็เถอะคนที่พยายามค้นหาทฤษฎีหรือระบบวิธีมาใช้กับสังคมประเทศชาติกันอยู่ทั่วโลกไม่เคยหยุดหย่อนในการพัฒนาเพราะงั้นอาตมาก็ไม่ได้ไปว่าแต่เราเท่านั้นที่ทำสันติภาพมีคนพยายามแต่ทฤษฎีต่างๆเหล่านั้นมันจะเป็นการย้อนสอนกลับมาให้รุนแรงเนี่ยยกตัวอย่างอย่างยอดพุทธเนี่ยนะเห็นอาตมาว่าเห็นเป็นรูปธรรมคนใครมีปฏิภาณปัญญาหน่อยจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้สร้างสันติภาพได้อย่างถูกมันจะย้อนสอนกลับมาอย่างนั้นอย่างน้อยนี่อาตมาว่าคะแนนยอดพุทธตกนี่เพราะจะไปสร้างสันติภาพในอิรักจะแล้วคะแนนเขาตกแม้แต่คนอเมริกันเองคนอเมริกาเองชาวอเมริกันเองก็ยังลดคะแนนเลยว่ามันไม่ถูกไปรุกรานเขาไปทำอย่างนี้ไม่ถูกไปอะไรต่ออะไรตอนแรกพูดฟังนึกว่าจะจริงเอาจริงมันไม่ใช่มันมีความซ้อนลึกอะไรต่ออะไรเห็นอยู่ดังขนาดคะแนนตกก็เพราะว่าไม่จริงมันย้อนสอนมันกลับเขาจะสร้างสันติภาพเขายืนยันนะแต่มันไม่ใช่นะเมื่อมนุษย์ในโลกได้พากันศึกษาและลดและทดลองพิสูจน์ระบบการปกครองกันมาหลายระบบตอนนี้มันเลย45แล้วนะเอาไปเอามาได้แค่หน้า55ยังไม่จบหน้า55ด้วยซ้ำเอาไปอีกนิดหนึ่งจะไปค้างไว้ที่ไหนดีมันหมดวันแล้วนี่มันหมดวันแล้วอันหกโมงนะลุยไปก่อนลุยอ่านลุยอธิบายน้อยไปหน่อยแต่อาตมาอธิบายหลักเกณฑ์ใหญ่ๆสำคัญวันนี้ฟังทำด้วยดีได้ปัญญาอาตมาอธิบายติดอาวุธไปให้ได้หลายพอสมควรแล้วนะติดอาวุธให้ใครได้อาวุธไหมโอ้โหนี่เป็นศาสตราวุธนะเป็นอาวุธแห่งความรู้ศาสตระเพราะศาสตระอาวุธแห่งความรู้นี่วิเศษแต่ศาสตราวุธเขาไปเรียกไอ้แม่ดอกหอกดาบปืนผาหน้าไม้อะไรนี่มันเขาเรียกว่าอาวุธที่เอาไปฆ่ากันมันเอาคำว่าอาวุธเท่านั้นแต่อาวุธศาสตราวุธนี่มันหมายถึงความรู้ศาสตราวุธเป็นอาวุธทางความรู้แล้วก็ไปแปลกันไปเป็นศาสตราวุธคืออาวุธที่ไปเข็นฆ่าทำร้ายทำลายอะไรมันไม่ถูกเนี่ยมนุษย์ในโลกได้พากันศึกษาและทดลองพิสูจน์ระบบการปกครองกันมาหลายระบบถึงวันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันเกือบทั้งโลกแล้วว่าไม่มีระบบไหนดียิ่งไปกว่าระบอบประชาธิปไตยและในความเป็นประชาธิปไตยนี่แหละที่ยังแตกต่างกันอยู่อย่างมีนัยสำคัญทั้งในนิตินัยและพฤติภาวะหรือบ้างก็มีนิตินัยแล้วอย่างดีแต่พฤติภาวะก็ยังหาได้เป็นตามนิตินัยนั้นไม่พูดกันให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ยังแตกต่างกันอยู่ทั้งในแง่ของกฎหมายของแต่ละสังคมแต่ละประเทศและทั้งในความเป็นจริงของคนแต่ละสังคมแต่ละประเทศต่างก็ยังประพฤติไม่ตรงกันเพราะโดยสัจจะมันต้องต่างกันแม้จะเข้าใจตรงกันแล้วก็ยังไม่ประพฤติหรือยังประพฤติตามกฎเกณฑ์นั้นๆไม่ได้ก็เป็นกันอยู่ถมถืดใครๆต่างก็รู้กันดีว่าประชาธิปไตยคืออำนาจใหญ่ยิ่งเป็นของประชาชนอำนาจใหญ่ยิ่งเป็นของประชาชนแล้วประเทศประชาธิปไตยแต่ละประเทศต่างก็บัญญัติกฎหมายของตนของตนขึ้นมาใช้กระนั้นก็ดีก็ใช่ว่าคนจะมีพฤติภาวะตามกฎหมายของตนได้สมบูรณ์กันง่ายๆที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าปวงประชาชนหรือคนส่วนใหญ่ยังมีกิเลสหรือยังเห็นแก่ตัวตามที่ได้อธิบายยืนยันแล้วตลอดมานั่นเองแม้จะเชื่อว่ากฎหมายนั้นดีแล้วแต่กิเลสที่มันมากมายสารพัดมันเก่งกว่าอำนาจกฎหมายซะอีกยิ่งกฎหมายใดที่คนยังไม่เต็มใจรับอาจจะเพราะยังไม่เชื่อสนิทใจในประโยชน์ของความหมายตามกฎหมายนั้นๆดีเต็มที่หรืออาจจะเพราะเหตุอื่นก็ตามกฎหมายจะถูกเลี่ยงหรือถูกละเมิดกันอย่างจงใจอยู่แน่นอนสำหรับคนเลวหรือคนที่กิเลสยังมากก็เป็นธรรมดาด้วยเหตุฉะนี้ต่อให้มีกฎหมายดีปานใดถ้าประชากรมีกิเลสหรือคนยังเห็นแก่ตัวก็ยากที่สังคมจะสุขสันติดีได้หรือจะให้เป็นประชาธิปไตยที่ดีได ้อันจรณะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีวิชาจรณะสัมปันโนพวกคุณก็คงได้ยินได้ฟังเคยได้ยินได้ฟังมาพระเจ้าตรัสรู้อันนี้นะตรัสรู้วิชาจรณะสัมปันโนนะเข้าถึงวิชาและจรณะจรณะมันแปลว่าพฤติแปลว่าคนเราต้องมีพฤติกรรมนั้นนะพฤติความประพฤตินะอยู่ประพฤติอะไรประพฤติมีศีลเป็นข้อที่1ของจรณะ15ถ้าคนไหนประพฤติไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ศีลเลยฆ่าสัตว์ตาพฤติโกหกลักขโมยตาพฤติผิดผัวเขาเมียใครตาพฤติศีล5ซึ่งเป็นโสดาปัตติยังคะเป็นองค์แห่งความเป็นโสดาบันไม่ได้เคยสังวรไม่ได้เคยมีในความประพฤติไม่มีในความประพฤติคนนี้ไม่ใช่พุทธเอาชื่อพุทธมาแปะๆไว้เท่านั้นเองหรือเป็นเพียงผู้มีเงาของพุทธเท่านั้นเองคือมีฉายาแปลว่าเงามีฉายาว่าพุทธเท่านั้นมีแต่เพียงเงาไม่ได้มีเนื้อของพุทธเลยไม่ได้มีความเป็นพุทธมันความเป็นพุทธข้อแรกข้อที่หนึ่งเลยในศีลสัมปทาต้องมีศีลเนี่ยไม่มีเอาเถอะยังไม่มีศีลขอให้สมาทานศีลและศีลสังวรศีลสังวรกับศีลสัมปทาต่างกันนะศีลสังวรก็คือเอาสมาทานศีลแล้วก็เอามาระมัดระวังสังวรปฏิบัติให้ได้ผลนั่นคือเริ่มต้นมีถือศีลว่างั้นเถอะสังวรศีลหรือศีลสังวรนี่คือถือศีลส่วนศีลสัมปทานนั่นคือมีศีลศีลมันมีแล้วมันเกิดมรรคเกิดผลในตัวเราแล้วศีลข้อหนึ่งก็กลายเป็นคนที่มีจิตใจลดละกิเลสไปแล้วมีเมตตาเห็นแล้วว่าชีวิตเขาชีวิตเรารักชีวิตคนอื่นแล้วไม่ทำร้ายทำลายเขาแล้วจิตใจเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนจริงๆศีลจะขัดเกลากายวาจาและใจขัดเกลาใจนะศีลนี่เขาสอนกันมาว่าขัดเกลากายวาจาผิดขัดเกลาใจอานิสงส์ของศีลนี่ก็คือถึงใจศีลที่เป็นกุศลจะทำให้ความเป็นอรหันต์เป็นอรหันต์บริบูรณ์โดยลำดับนี่พุทธเจ้าตรัสสรุปไว้งี้เลยแล้วก็จะค่อยๆเจริญขึ้นมาปฏิบัติศีลแล้วจะเกิดอวิปปิสารเกิดปมุจฉะเกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดสุขเกิดสมาธิสมาธิศีลนี่แหละจะพาให้เกิดสมาธิเกิดยถาภูตญาณทัศนะเกิดนิพพิทาวิราคะและก็เกิดวิมุตติญาณทัศนะสมบูรณ์10ข้อในพระไตรปิฎกเล่ม24มี2สูตรสูตรที่1กับสูตร208ศีลท่านก็บรรยายไว้ยืนยันไว้กิมัตถิยสูตรในข้อที่1นี่กิมัตถิยสูตร ทิฏฐิทอถะทอถุงแต่2ข้อ2สูตร208เนี่ยจิมัทธิยสูตรทอทหารสระไม่รู้ท่านสะกดต่างกันยังไงก็ไม่รู้ในพระไตรปิฎกท่านสะกดอย่างนั้นก็ว่าไปไม่มีปัญหาอาตมาไม่มีปัญหาเรื่องพยัญชนะเรื่องอะไรพุ่นเท่าไหร่อาตมาเอาเรื่องของเนื้อแท้เนื้อหานะเพราะแม่ศีลข้อที่1นะสักศีลสัมปทานเนี่ยหมายความว่าต้องมีศีลต้องเป็นคนมีศีลนั่นคือคนเป็นพุทธจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ได้น้อยได้จริงได้เป็นมรรคเป็นผลก็คือคนนั้นคือมีเนื้อพุทธถ้าไม่งั้นแล้วศีลก็ไม่มีเลยอย่าว่าแต่ไม่มีเลยสังวรยังไม่สังวรเลยศีลคืออะไรฉันยังไม่รู้จักเลยแต่ประเทศไทยปักยี่ห้อว่าพุทธถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยประชากรไทยฟังแล้วมันดูหวานหวานดูมันไม่รู้หรูเนาะโกโก้เนาะเป็นชาวพุทธตั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ส่องลงไปถึงเนื้อแท้ที่เป็นพุทธจริงไหมมีจรณะมีความประพฤติหรือมีพฤติของความเป็นพุทธไหมแค่ข้อต้นศีล nothing หามิได้ไปหวังอะไรในล่าปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธแต่หลอกชาวบ้านเขาไม่มีพุทธไม่หวังอะไรได้เลยเพราะเมื่อเราเองเรามาเรียนรู้จริงๆแล้วว่าเราเป็นลูกพุทธใครก็รู้ว่าพุทธธรรมหรือธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันดีนะดีแต่ไม่เอาว้าโง่ไม่เสร็จไม่รู้จะโง่ไปถึงดาวพระอังคารหรือยังสงสัยจะต่อไปอีกโง่ไปถึงนั่นพระอาทิตย์นั่นแหละโง่ยาวไกลไปจนถึงพระอาทิตย์นนทาบอกว่าดีแล้วไม่เอาแล้วคือเอาอะไรจะเอาอะไรดีไม่เอาดีไม่เอาเกิดมาเป็นคนแล้วไม่เอาดีแล้วดีของพระเจ้านี่นะไม่ได้ดีแค่ละชั่วประพฤติดีสามัญดีถึงแก่นดีถึงแกนดีถึงโยนิโสลงไปถึงที่เกิดโยนิโสนี่แปลว่าลงไปถึงที่เกิดท่านแปลเอาความมาแยบคายหรือท่องแท้มันลงไปถึงที่เกิดถึงที่แท้ถึงที่ที่แก้ไขปรับปรุงพอไปแก้ไขที่ที่เกิดที่ต้นรากเลยแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้นเหตุแก้ไขเมื่อมีต้นเหตุที่เลวต้นเหตุที่ไม่ดีแก้ไขตรงนี้แก้ไขถูกจุดมันทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปจริงและยั่งยืนเปลี่ยนได้จริงและยั่งยืนเพราะแก้ไขที่เหตุมันเหมือนรักษาไข้เป็นการรักษาแบบ radical treatment รักษาที่ต้นเหตุมันก็สมบูรณ์ไม่ใช่รักษาเล่นๆรักษาตามอาการรักษาโดยวิธีการที่ยังไม่เข้าเป่าอะไรไม่ใช่รักษาอย่างชัดถูกต้นเหตุ radical เลยนะถึงตัวเหตุมันถึงตัวเหตุโยนิโสลงไปถึงที่เกิดตรงนี้แหละเป็นต้นตอแห่งการเกิดคือเหตุมันพาเกิดชั่วเพราะฉะนั้นละชั่วจึงไม่ได้ละอย่างกดข่มยังไม่รู้เหตุยังไม่ถึงรากละชั่วของพุทธเจ้านั้นละอย่างเจาะเข้าไปถึงต้นเหตุเลยสมุทัยเลยซึ่งเป็นศาสนาที่ถึงแก่นถึงรากจริงๆเป็นศาสนาที่ชัดเจนละเอียดสมบูรณ์ใครจะว่าอาตมาหลงศาสนาพุทธก็ตามใจพูดไปพูดมาแล้วมันจะออกเชิงไปข่มไปพาดพิงไปลบหลู่ศาสนาอื่นเขาก็ออกก็ขออภัยนะก็ขออภัยจริงๆเพราะว่าอาตมาว่าศาสนาพุทธนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอเทวนิยมเป็นศาสนาที่ไม่เจ็บเอาจากพระเจ้ามีองค์การพระเจ้าสั่งมาทำเท่านั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นคำสอนที่ท้าให้พิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์คุณเอาไปฟังไปดีๆไปปฏิบัติประพฤติพิสูจน์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตนะเข้าไปถึงที่เกิดจริงๆไปถึงที่มันเกิดความชั่วนะหรือเกิดทุกข์นั่นแหละเพราะล้างเขตแห่งความชั่วนี่ออกถูกตัวมันจริงๆมันลดแล้วก็เห็นด้วยเห็นความดับนั้นนิโรธานุปัสสีเห็นมันจางคลายเห็นกิเลสหรือเห็นตัวเหตุตัวนี้มันจางคลายจนมันดับจนมันตายไม่ฟื้นอสังกุปปัง ไม่ฟื้นไม่กลับกำเริบอีกเลยทำได้ถึงขั้นนั้นสุดวิเศษเราจะมีญาณมีญาณปัญญาเข้าไปรู้ไปเห็นความจริงอันนี้เพราะจึงเป็นศาสนาที่เปิดเผยความจริงไม่หลอกกันคุณต้องเห็นได้ด้วยตนปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิคุณต้องรู้ต้องเห็นของตนเองเลยว่าโอ้ปฏิบัติแล้วมันลดได้มันถูกตัวมันจริงลดไปแล้วมันเป็นยังไงมันดียังไงมันเจริญยังไงมันพัฒนาไงมันประเสริฐยังไงมันอริยะมันเป็นอริยธรรมมันประเสริฐมันไม่ใช่กัลยาณธรรมเท่านั้นไม่ใช่ธรรมะของการดีๆแบบกัลยาณขันกัลยาณนี่มันดีกว่านั้นน่ะถึงต้องใช้คำภาษาว่าอริยะอาตมาไม่ใช้อริยะและไม่ใช้อารยะอาตมาใช้คำว่าอริยะเพราะอริยะก็เอาไปใช้เพี้ยนแล้วเอาไปเรียกอาจารย์ผู้ปลุกเสกเก่งๆอ่ะนั่งปลุกพระเครื่องพระเครื่องรางของทั้งปลุกเสกจิ้งจกตุ๊กแกอะไรก็ไม่รู้สุกปลุกเสกแม้กระทั่งสิ่งลามกอะไรก็แล้วแต่อริยะนี่เอาไปเรียกอาตมาก็บอกว่าไม่เอาอ่ะไม่ใช่ร่วมอ่ะขอใช้ใหม่เถอะใช้คำว่าอริยะอารยะเขาก็ไปใช้เรียกความเจริญแบบโลกอ่ะ civilization อะไรพวกนั้นอ่ะอารยะเขาใช้อารยะสังคมอารยะชนอารยะประเทศก็ใช้คำว่าอย่างเงี้ย civilize เนี่ยไปเรียกซึ่งอาตมาว่ามันก็ไม่ใช่เชิงนั้นจึงเอาคำว่าอารยะกับอริยะมาสองคำอันบวกกันกลายเป็นตัวใหม่ซึ่งไม่ใช่โครนนิ่งกลายเป็นตัวใหม่ผสมส่วนออกมาไม่ใช่โครนนิ่งนะต่างกันถ้าโครนนิ่งแล้วมันจะเหมือนกันหมดนี่ไม่เหมือนแต่มีส่วนดีของทั้งสองส่วนเอามาเราเป็นนักบีบชั้นหนึ่งเหมือนกันเราเอาส่วนดีเอาส่วนเด่นมาใช้เราไม่เอาส่วนด้อยทิ้งส่วนด้อยที่ผิดไม่เอาส่วนเด่นส่วนดีของทั้งสองส่วนมาเพราะฉะนั้นจะเจริญทั้งทางโลกเขาว่าจะเจริญโลกีอะไรที่ดีเจริญแล้วต้องมีเงื่อนไขด้วยนะว่าต้องเจริญที่ดีเขาว่าเจริญที่ดีทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหแฟชั่นมันเจริญมากเลยนะโอ้โหต้องขั้นนมหกถึงจะเจริญเข้าขั้นอินเตอร์อย่างนี้เป็นต้นเราบอกว่าคุณไปเจริญของคุณเถอะซีวีไลของคุณอย่างนั้นคุณซีวีไลไปในระดับอินเตอร์ของคุณเราไม่เอาด้วยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะเจริญอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยอาตมายกตัวอย่างให้มันหนำใจตรงนี้ก่อนอันอื่นๆมันมีอีกเยอะเหมือนกันมันซีวีไลกันไปทั้งแบบวัตถุธรรมรูปธรรมอะไรต่างๆนานาซึ่งหลายอย่างเราไม่เอาเราไม่เอาด้วยเหอไปอย่างนั้นมากมายไม่ขอท่าแต่อะไรดีก็เอาอะไรดีเราก็ใช้ปัญญาเลือกเฟ้นอารยะอย่างดีส่วนทางโลกเขาทางวัตถุทางอะไรที่สังคมเขามีเขาเป็นเราก็ไม่โง่เง่าเลือกเอาอย่างใช้ปัญญาจริงๆจึงใช้คำว่าสร้างสรรค์ที่ไม่มีขอการันสร้างสรรค์ที่อาตมาใช้นี่ไม่มีคอกระดันสอรอหันถ้าคอกระดันมันแปลว่าสร้างมันซ้ำคำ มันคำว่าสร้างสรรค์ที่ใครๆเป็นชาวอโศกนี่สังเกตให้ดีข้างนอกเขายังไม่รับเขาฟังมึงเขาบอกอาตมาไม่ใช่ราชบัณฑิตมาบัญญัติสร้างสรรค์เขาไม่เอาเขาเอาสร้างสรรค์คอกระดันเขาก็ใช้ไปเราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาหรอกเขาก็สั่งไปเขาก็สื่องั้นเราก็เข้าใจเขามันรวมมันไม่ละเอียดพอเราใช้ทั้งสองคำสร้างสรรค์มีคอกระดันก็ใช้สร้างสรรค์ไม่มีคอกระดันก็ใช้สร้างสรรค์มีคอกระดันก็หมายความว่าหนึ่งสร้างอย่างโง่ๆคือสร้างลุยเลยไม่เลือกไม่เฟ้นอะไรเราสร้างตาพึดบางงั้นเถอะก็มันสร้างอ่ะสร้างแล้วก็สรรค์มันก็แปลว่าสร้างเรียกว่าลุยสร้างตาพึดจะโง่งมงายยังไงฉันไม่มีเลือกไม่มีเฟ้นไม่มีจัดสรรอะไรหรอกไม่วินิจฉัยอะไรทั้งนั้นสร้างตาพึดนั่นเรียกว่าสร้างสรรค์นั่นอันหนึ่งสองจะใช้คำว่าสร้างสรรค์มีคอกรันก็ได้ดีด้วยเมื่อผ่านการสร้างสรรค์ที่ได้เลือกเฟ้นแล้วแล้วก็ลงแล้วว่าเราจะสร้างองค์กรบุญนิยมลุยก็สร้างสรรค์คอกรันก็ได้ต่อเมื่อผ่านการสรรค์รอหันที่ไม่มีคอกรันแปลว่าเลือกเฟ้นหมักด้วยปัญญาก่อนมั่นใจแล้วว่าทฤษฎีนี้หลักการนี้จารีตประเพณีอันนี้สร้างไปเลยลุยอย่างนี้เป็นต้นเราก็ใช้อีกทีนึงก็ได้แต่กว่าจะได้ใช้เนี่ยมันต้องผ่านเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าสร้างสรรค์คอกระดันเนี่ยยังไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าสร้างสรรค์ไม่มีคอกระดันใช้ปัญญาประกอบอยู่เสมอต้องมีปัญญาสัมปยุตตังร่วมประกอบไปด้วยเสมอนะการสร้างเราก็ได้สร้างเราก็ได้ทำกันมาโดยเฉพาะสร้างคน นะสร้างคนอาตมาว่าเราสร้างคนนี่แหละเป็นหนึ่งอะไรอะไรมันก็เกิดจากคนความเลวมันก็เกิดจากคนความดีมันก็เกิดจากคนความเก่งมันก็เกิดจากคนใช่ไหมเพราะสร้างคนเท่านั้นแหละจบสร้างให้มันดีกันแล้วกันแล้วมันก็มาเป็นขึ้นมาอาตมาก็ว่าอาตมามีหน้าที่สร้างคนแต่สร้างคนมันก็ต้องประกอบด้วยวัตถุประกอบไปด้วยพิธีกรรมมันก็มีทั้งพิธีกรรมมีทั้งกิจกรรมมีทั้งวัตถุต่างๆก็ประกอบไปแล้วก็ทำจนเกิดมีพฤติหรือมีจรณะตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ฉันตรัสรู้แล้วบอกว่าโอ้คนเราต้องมีจรณะ15นี่ละเจ๊งหนึ่งข้อหนึ่งแยกไว้ต่างหากเลยว่าศีลสัพพทาข้อที่2 3 4เรียกว่าอัปปนกธรรมอัปปนกธรรมอัปปนกะแปลว่าไม่ผิดปฏิบัติไม่ผิดอัปปนกะแปลว่าปฏิบัติไม่ผิดถ้าปฏิบัติอย่างนี้ไม่ผิดอย่างไหนอย่างอยู่ในหลักเกณฑ์3หลักนี่แหละ1สํารวมอินทรีย์2โภชเนมัตตัญญุตตา3ชาคริยานโยคะสำรวมอินทรีย์ก็คือถ้าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าแล้วจะปฏิบัติธรรมก็คือสำรวมอินทรีย์คุณจะมีศีลกี่ข้อก็ตามแต่เพราะศีลนั้นมันแต่ละบุคคลแต่สำรวมอินทรีย์นี่ทุกคนต้องทำโภชเนมัตตัญญุตตาทุกคนต้องทำชาคริยานุโยคะทุกคนต้องปฏิบัติศีลนั้นใครจะได้เท่าไหร่มันไม่ทุกคนเท่ากันมันไม่เหมือนกันมันแต่ละบุคคลสมาทานเอาของใครของมันที่เหมาะสมกับตัวอย่างต่ำศีล5อย่างที่ว่าและความหมายของอธิศีลในระดับพื้นฐานง่ายๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดพวกเขาเมียใครยังไม่ละเอียดเหมือนกับที่อาตมาให้ทําประเยตปฏิญาณไปทีเดียวเป็นขั้นๆเป็นระดับระดับเพราะงั้นพื้นฐานเลยเริ่มต้นก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดพวกเขาเมียใครไม่พูดปดไม่เมาไอ้สิ่งที่มันเอามาทําให้สติเสียไม่เมาน้ำเมาอะไรต่างๆยาเมาอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นง่ายๆนะศีลแล้วเราก็มาปฏิบัติจนกระทั่งให้มีศีลมีเป็นปกติก็คือมันขัดเกลากายวาจาและใจ ขัดเกลาใจจนใจเราเนี่ยกิเลสตัวที่มันปฏิบัติฝืนอยู่มันอยากฆ่าสัตว์ก็ล้างกิเลสนะมันอยากฆ่าให้มีเมตตามันอยากเอาของที่ไม่ใช่ของเราขี้โลภได้โดยที่เรียกว่าเป็นสุจริตมันก็ยังขี้โลภอยู่เลยโดยสุจริตในขี้โลภในกอบโกยหอบหวงเอาระบบทุนนิยมมันพาขี้โลภก็หาทางวิธีจะฉลาดทางทุนนิยมไปเรียนมหาวิทยาลัยจบด็อกเตอร์มาแล้วก็มาเรียนโลภกอบโกยมามันก็ยังไม่เคยเข้าท่าเลยแล้วไปขี้โลภโดยไปเอาของที่ไม่ใช่ของเราอ่ะไม่ใช่สิทธิ์น่ะในฐานะอันเป็นขโมยเนี่ยเป็นพื้นฐานชั้นต้นนะของสังคมตื่นมาเพราะเราจะเอาแค่นี้กับปฏิบัติให้ได้มันใจมันยังไปอยากได้ของคนอื่นในฐานะทำเป็นขโมยไม่ได้จนกระทั่งค่อยๆมาลดลงมาโอ้ยังจะไปโลภมากได้มากเอามากหอบหวงไว้มากกักตุนไว้มากดีไม่ดีคิดวิธีหาทางเอาเปรียบเขาแบบทุนนิยมเนี่ยแล้วก็ได้กำไรหรือได้เปรียบมากๆๆๆมันไม่ดีนะก็ค่อยๆเรียนไปสูงขึ้นไปเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไปเรื่อยๆเพราะเอามาสำรวมกายวาจาใจแล้วก็เอามาลดละสิ่งที่กินที่ใช้นี่แหละเป็นเหตุโภชเนมัตตัญญุตตาสิ่งที่มาใช้บริโภคอุปโภคเขาไม่พูดถึงอุปโภคกันเท่าไหร่แต่อุปโภคทุกวันนี้ก็แหมบรรลัยจักรล่อมอมเมาผลาญพลาอุปโภคคือเครื่องใช้บริโภคคือเครื่องกินเครื่องกินก็มอมเมาเครื่องใช้ก็มอมเมามหาศาลรถคันหนึ่ง40กว่าล้านรถเก๋งแม่อาตมาก็นึกว่ามันคงเหาะได้นะรถเก๋งคันนั้นนะก็เครื่องบินลำไม่ถึง40กว่าล้านในเฮลิคอปเตอร์มันก็ยังเหาะได้เลยเฮลิคอปเตอร์ยังไม่ถึง40กว่าล้านหรอกลำหนึ่ง 10-20 ล้านเองเฮลิคอปเตอร์แต่ลำละ40ก็มีนะไอ้มันก็หลายระดับว่านั้นเถอะซื้อมาใช้มันเมาๆกันหนักเดี๋ยวว่าแต่รถเลยเครื่องใช้หลายๆอย่างที่มันเฟอร์มันเกินมันประดับเพชรอะไรเงี้ยก็ล้อรถเคยเห็นไหมลงข่าวหนังสือพิมพ์มันเอา พชรไปประดับล้อแม็กแล้วก็เอาเพชรไปประดับล้อแม็กมันจะบ้ากันใหญ่สาธุมันล่วงๆหมดนะก็มีอย่างเอาเพชรประดับล้อมันก็หมุนเนาะมันวิ่งเร็วๆเนาะมันก็หลุดได้ง่ายๆสงสัยเอาไอ้อีพ็อกซี่ติดมั้งมันดึงเหนียวแน่นนะมันไม่หลุดโอ้โหทำกันไปเลอะเทอะนะของมอมเมาเยอะนะของใช้ก็ตามเวอร์ซาช่งเวอร์ซาเช่อะไรลุยวิตงวิตองอะไรกันแล้วแต่นะมันเหอมันมอมเมาให้พวกนั้นมันหลอกล่วงกระเป๋าให้มันบ้าบ้าบอบอมันเก่งใส่แล้วห่อได้ที่ไหนเปลืองสตังค์ตัวเองอย่างเดียวเนี่ยคือความหลงในโลกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่มาพิจารณาพวกนี้แล้วก็เรียนรู้ใจเราว่าไปโง่ให้เขาหลอกอะไรกันนักกันหนาสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ใช้สอยแม้มันจะขาดมันจะไม่เหนียวทนทานเท่าขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรใช้แค่นี้ขาดแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไอ้ไปซื้ออันนั้นน่ะดีไม่ดีหลอกกันถึงขนาดว่าไอ้อย่างโกโก้ดีๆใหญ่ๆวิเศษราคาแพงๆใส่ครั้งเดียวนะใส่หลายครั้งไม่แน่จริงฉิบหายไม่พอหรอกใส่ต้องใส่ครั้งเดียวมันจึงจะฉิบหายถึงที่ดีใส่ครั้งเดียวแล้วห้อยเก็บเลยเอาใหม่เขาหลอกไอ้ตัวเก่งๆใหม่ๆซื้อมาอีกแพงๆอีกมาห้อยไว้นะเขาก็ห้อยเรียงไม่หมดเลยไม่ได้ใช้ไม่รู้เขาจะโง่เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยโง่ไม่เสร็จแล้วก็ทำกันอย่างเนี้ยเพราะเรารู้ความจริงแล้วเรามาโพชเนมัตตัญญุตาของใช้ก็ตามของกินก็ตามนอนลดมันละเอ๊ะมันก็ไม่ได้สุขได้ขึ้นสวงสวรรค์มันไม่ได้เหาะได้ไม่ได้วิเศษโสอะไรนี่นะหลายคนนั่งในที่นี้ก็เคยบ้าเคยบออาตมาก็เคยซื้อของเข้าอะไรที่เขามองมาเขาหลอกว่ามันดีมันเจ๋งมันแบรนด์เนมมันอะไรต่างๆงั้นก็นั่นแหละเสร็จแล้วเราก็ไปหลงมาเดี๋ยวนี้เราโอ้โหแม่อาตมาภูมิใจเลยพวกเรานี่วันเสร็จแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้หลายผู้หลายคนก็ไม่ไปเอาถ่านแล้วเรื่องพวกนี้ใครจะแฟชั่นอย่างงุ่นอย่างนี้เครื่องใช้เครื่องสวมใส่ไอ้หนุนไอ้นี่อะไรก็โอ้ยมันไม่เอาฐานเหมือนเมื่อก่อนว่าไหมเป็นไหมเป็นไหมเย่ต้องถามหลายคำไม่แน่ใจยังไงหรือไม่เข้าใจแต่ทำไมตอบช้ามันน่าจะตอบทันทีเลยเนาะมันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยอาตมาก็เห็นว่าเออพวกเราก็เป็นไปได้นะไม่ไปหลงระเริงกับเขาแล้วเสื้อผ้าหน้าแพรเครื่องตกแต่งนั่นนี่อาตมาเห็นคนใส่ต่างหูมันกลมๆยาวๆอย่างเงี้ยจะพวกคุณเอ้ยมันไม่รำคาญหรือเนาะบางอย่างก็เห็นนักหนักใส่โอ้ยไม่เจ็บหูหรือเนาะทำจริงๆจะเจ็บมั้งไหมฮะเจ็บไหมเจ็บก็ทนเนาะเจ็บก็ทนเดี๋ยวนี้ไอ้ผมเผานี่ไม่ได้แล้วถ้าเรียบเรียบนี่เฉยไม่ชี้มันถึงจะเท่ไอ้เรียบเรียบนี่เฉยมากเรียบร้อยเฉยมันต้องบ่าบ่บ่มันชี้อยู่ผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามเมื่อเราเข้าใจแล้วเราหยุดนะเป็นองคุลิมานที่พุทธเจ้าท่านบอกเราหยุดแล้วเธอสิยังไม่หยุดเราหยุดแล้วและมันหยุดถึงปัญญามันเข้าใจและจิตเราก็ล้างกิเลสจริงๆหมดอัตสาทะหมดรสอร่อยแต่ก่อนอร่อยจริงๆใช่ไหมโอ้โหได้แต่งแหมชุดนี้แฟชั่นใหม่ทำไว้ได้ก่อนโอ้ยมันพอฟองฟูมันชื่นใจเป็นสุขใช่ไหมเดินไม่ติดดินเลยมันอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมนี่คือความรู้สึกทั้งนั้นคือจิตที่ถูกหลอกพอเรามาปฏิบัติทำแล้วเราไม่ไปบ้างั้นเราก็ไม่ปัญหาอะไรเราก็ไม่นิสยาเขาเราก็ไม่เห็นว่าเขามันเลยหน้าเลยตาหรือว่ามันสูงส่งกับเราเลยต่อให้เพชรวูบวาบเต็มก็เฉยๆไม่รู้นะอาตมาเฉยๆพวกคุณจะเฉยๆขนาดไหนไม่รู้แต่อาตมามันก็เฉยๆอาตมานอกจากเฉยๆแล้วยังเห็นว่าระวังให้ดีหน่อยนะโจรทุกวันนี้ไม่ธรรมดานะก็ออกจะสงสารเขาว่าภัยนั่นน่ะมีภัยแก่ตัวนะไอ้โจรมันไม่อยากไปทำร้ายมันอยากไปตัดหูหรอกมันจะเอาไอ้เนี้ยไอ้ที่ติดอยู่เนี่ยมันไม่อยากไปทำร้ายหรอกแต่มันจำเป็น ดีไม่ดีมันตัดหูไม่ได้มันฆ่าเลยมันถึงจะได้ไอ้นี่นี่คือเหตุดีไม่ดีก็เอาเหตุพวกนั้นมาไว้ให้ตัวเองมันไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเพราะงั้นเรามาคำนึงว่าหนึ่งโก้สองว่ามันไม่ปลอดภัยเราจะเอาโก้หรือเอาไม่ปลอดภัยเอาอะไรไม่เอาทั้งสองอย่างเอาปลอดภัยดีกว่าโก้ไม่ต้องเอาก็ได้เนาะแล้วเราก็ไม่มีอัตสาทะในเรื่องโก้ไม่มีรสอร่อยรสฟูใจว่าเราได้โก้เราไม่ได้ใส่เราก็ไม่รู้สึกว่าอะไรแม้ที่สุดว่าเราบางทีได้ลองได้ใส่มันก็ไม่เหมือนเก่าแล้วมันไม่ฟูใจแล้วนั่นคือกิเลสเราลดอัตสาทะเราลดลงเราไม่เป็นไม่มีละคุณก็สบายขึ้นมาและคุณก็ดีได้โดยไม่ต้องมามีแฟชั่นต่างๆไม่ต้องไม่มีอย่างที่เขามีกันนี่คุณก็ดีได้คุณก็มีสมรรถนะสูงได้คุณก็ช่วยสังคมได้มีประโยชน์ได้คล่องตัวกว่าด้วยคล่องตัวกว่าด้วยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ จริงไหมเพราะงั้นพวกเราเข้าใจสัจธรรมมาทดสอบมาปฏิบัติแล้วมาพิสูจน์โอ้ดีจึงพากันมามีศีลสามสัมปทามีสำรวมอินทรีย์หกมีโพชฌเนนมัตตัญญุตาทั้งการกินทั้งการใช้ของกินของใช้เราก็ลดก็ละมาตื่นชาคริยานโยคะตื่นมันมีความลึกซึ้งมากเลยตื่นจากที่ถูกครอบงำอยู่ในโลกีที่เขามอมเมาเมาเหมือนลิงลบอมเขาพองเหมือนกับที่ถูกเขาสะกดจิตไว้ไอ้นี่ดีไอ้นี่อร่อยไอ้นี่สูงไอ้นี่เลอเลิศจะเหนื่อยจะเหน็ดจะหนักอะไรก็สมสารเป็นธาตุความหลอกนั้นตลอดเวลานั่นคือผู้มันยังไม่มีปัญญายังไม่ตื่นยังงมงายยังถูกครอบงำโลกีครอบงำอยู่เพราะเขาความหมายคำว่าชาคริยาตื่นเนี่ยจริงในเบื้องต้นให้เรียนรู้การตื่นจากนอนหลับก็งวงเงียนอนหลับก็งวงเงียก็ให้รู้จักตื่นมั่งตื่นก็สดใสงวงเงียไม่เอาหลงไหลเลอะเลอะเทอะสติสัมปชัญญะปัญญาไม่เต็มไม่เอาไม่เอานั่งงวงเงียกันเลยตื่นหน่อยเคลียร์กันหน่อยโอ้โหเทศธรรมะอร่อยอร่อยยังงามไม่เอาอีกโอ้เราจะไปเอาอะไรเนาะเราตื่นจากชาคริยานุโยคะเป็นผู้ตื่นแบบชาคริยาชาคลีเพราะเราตื่นมาก็คือเรารู้ตัวแล้วไอ้โลกเป็นงี้เรามาสู่โลกใหม่โลกุตระโลกอีโลกนึงพุทธเจ้าจะบอกไอ้คนเรามันถูกครอบงำมันอยู่กับโลกโลกีนะแล้วก็เมาเงี้ยนะเมาไปกับโลกีเขาหลาบยศสรรเสริญโลกีสุขอะไรเมาเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็สลัดตัวเองออกมาหลุดไม่ได้จมอยู่ในวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนั้นตลอดกาลนานมานานแล้วพอเรามาตั้งหลักได้ตื่นขึ้นมามีสัมปชัญญะปัญญาเขาจะโอ้นี่เราถูกดูดถูกดึงถูกผูกถูกติดถูกยึดเอาไว้นานแล้วล้างกิเลสออกไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับหลุดออกมาตื่นแล้วเราตื่นแล้วท่านที่ยังไม่ตื่นยังหลับไหลมัวเมางมงายอยู่นั่นเราสิตื่นแล้วนอกจากตื่นแล้วหลุดพ้นด้วยเพราะฉะนั้นจิตที่จะหลุดพ้นออกมานี่ก็คือ1ศรัทธา2หิริ3โอตตัปปะ4พหุสูตร5วิริยะ6สติ7ปัญญานี่คือสัทธธรรม7ต่อจากจรณะข้อ1ศีลแล้วก็อัปปนกถธรรมอีก3นี่อีก7รวมแล้วเป็น11เป็นจรณะ11ละเพราะในสัทธธรรมอีก7นี้เราจะเชื่อไม่ใช่เชื่ออย่างกาลามสูตรทั้ง10ข้อไม่ใช่เลยเชื่อเพราะเราได้ปฏิบัติถึงกุศลนั้นถึงผลที่เป็นกุศลนั้นจึงเชื่อศรัทธาเพราะฉะนั้นคำว่าศรัทธาตัวนี้ไม่ใช่ศรัทธาไม่มีเหตุปัจจัยศรัทธานี้จะต้องปฏิบัติจริงเลยมีศีลเป็นตัวตามเลยศรัทธานี้ ในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันต้องบริบูรณ์ด้วยศีลบริบูรณ์ด้วยพระหุสูตรบริบูรณ์ด้วยความเป็นพระธรรมกถึกบริบูรณ์ด้วยการเข้าสู่บริสัทธ์บริบูรณ์ด้วยการกล้าเจ้ากล้าอาจหาญที่แสดงธรรมต่อบริสัทธ์อะไรนี้เป็นต้นนะบริสุทธิ์โดยการทรงวินัยบริสุทธิ์โดยจิตจะต้องพอใจในการอยู่ป่าหรืออยู่ในศูนย์ยาคาหรือจิตสงบอันนี้ลึกซึ้งเขาก็เขาเอาอันนี้ภาษาพวกนี้เลยออกป่าไปตัวเลยนี่เข้าป่าจริงๆทั้งที่ไม่ใช่ต้องเข้าสู่บริษัทมันข้ามแยกในตัวอยู่แล้วเข้าสู่บริษัทในก่อนจะบอกว่าอยู่ป่าเป็นวัดนะข้อที่8อยู่ป่าเป็นวัดแต่เขาก็อยู่ป่าพาซื่อวิ่งเข้าป่าเลยความจริงมันไม่ใช่มันข้ามก็ต้องเข้าสู่บริษัทและแก้วกล้าแสดงธรรมสู่บริษัทสู่บริษัทคืออยู่ในสังคมอยู่ป่ามันคือหนีสังคมมันขัดแย้งกันนะความจริงแล้วอยู่ป่าเป็นวัดจะไปทดสอบป่ามันก็ได้นะวัดคือการปฏิบัติประพฤตินะหรือปฏิบัติแล้วจิตของเรายินดีในความสงบยินดีในศูนย์ยาขานยินดีในที่ว่างยินดีในที่ที่ไม่มีจิตยินดีในความสงบสงัดนั่นเองจิตยินดีในป่าพวกเราเนี่ยอาตมาถามหน่อยพวกเราเห็นว่าอาตมานี่ยินดีป่าไหมเพราะอาตมาไปอยู่ไหนเอาป่าไปด้วยไม่มีป่าสร้างป่าขึ้นขนาดอยู่ในกรุงยังมีป่าสร้างป่าเดี๋ยวนี้เป็นป่าแล้วป่ากลางใจเมืองใครเข้าไปเดี๋ยวนี้บอกโอ้โหมีอย่างนี้เลยอยู่ในเมืองกรุงเทพมีอย่างนี้อยู่ด้วยเหรอมีคนหลายคนเข้าไปถึงวันนี้แล้วเนี่ยโอ้โหทำยังไงเอามายังไงทำได้ยังไง จะยืนจะยันจะพรานเกิดมวลชนขอร่วมเป็นพี่น้องตัวอย่าง แจกน้ำใจเกลือเอื้อเฟื้อเมตตาขยันสรรสร้าง ล้วนสละล้วน